Radio 1. Het NOS-journaal. De burgemeester van Zaanstad zegt dat criminele netwerken de glazenwassers in zijn stad in een ijzeren greep houden. Er is sprake van afpersing, oplichting, geweld, uitbuiting en witwassen. Daarom komt er een vergunningsplicht voor glazenwassers in Nederland. De eerste gemeente in Nederland die dit doet. In Zaanstad moet ik zeggen. En er mag ook niet meer contant worden betaald. Er komen te veel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht, zegt het RIVM na onderzoek. Daarvoor is gekeken naar ontstekingsremmers en pijnstillers die makkelijk verkrijgbaar zijn, zoals diclofenac en ibuprofen. Medicijnresten kunnen slecht zijn voor het milieu. Russische en Chinese schepen kunnen veilig over de Rode Zee varen. Dat heeft een hoge functionaris van de Houthis gezegd. In een interview met een Russische krant zegt hij dat de wateren rond Jemen veilig zijn voor schepen die geen link hebben met Israël. En de Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd over het aantal gevallen van hepatitis A in de Gaza-strook. Deze ontsteking van de lever verloopt meestal mild, maar kan soms een ernstige ziekte veroorzaken. Het weer, plaatselijk nog een winterse bui. Later vanochtend wordt het droog en breekt de zon door. De temperatuur komt uit op 0 graden in Zuid-Limburg tot 5 graden aan zee. Morgen eerst zon, later meer bewolking. Het blijft droog en het wordt opnieuw 0 tot 5 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op veel plaatsen is het nog glad door de eerder gevallen winterse buien of nog door bevriezing. En op de weg merken we dat vooral nog in het midden van het land en in het rivierengebied. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht loopt het verkeer nog vast tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door de drukte op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Noorderloos en Nieuwegein 15 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Op de A5 van Amsterdam richting Hoofddorp. Daar zien we de nasleep van een ongeluk bij knooppunt De Hoek. 7 kilometer file nu nog met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Bunnik 15 kilometer met daar een uur vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Annette Gerritsen, voormalig schaatster en nu schaatsanalist bij de NOS. Goedemorgen, Annette. Goedemorgen. Ja, we bespreken straks de kritiek op de Nederlandse dominantie in jouw sport, het schaatsen. En er zijn nog meer factoren die schaatssport op dit moment een beetje onder druk zetten, bedreigen. Alvast hier voor het Mediaforum is Mark Veningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Hart van Nederland. En met jou gaan we het straks hebben over deze documentaire. Op zouten met z'n allen, dat dacht ik. Ja, dat dacht ik. Caroline van der Plas, om precies te zijn. Ja. Maar we beginnen met Stand.nl en die gaat over onze oude dag. Aangezien we allemaal steeds ouder worden, kan het geen kwaad. Daar is over na te denken. Daarom vanochtend de vraag, hoe wilt u oud worden? Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Mijn geboortejaar staat steeds vaker in de rouwadvertenties. Ja. Ik denk dat het probleem wat misschien iedereen heeft, ouder worden. Ik ben evolutionair afval. Ik doe er niet meer toe. Het is wel een moment dat je voelt dat er een ander tijdperk staat aan te breken. Ik bedoel, als je niet oplet, loop je binnenkort met een praktisch kapsel en lesbische schoenen te Nordic Wokken. Ja! Ik werd laatst gebeld door de omroep Max. Nee, dan gaat het echt heel lekker met je. Weet je wat ik gek vind aan ouder worden? Is dat je niet merkt? Het besluipt je als een ninja van acht. Een van de beste tips die je kan geven is om te voorkomen dat je oud wordt, is zoveel mogelijk in het hier en nu leven. Oh. Spraakmaker vanochtend is Annette Gerritsen. Ja, Annette, toen we jou deze vraag voorlegden, zei jij, ik moet er vooral niet aan denken om ooit weer jong te zijn. Moet je even uitleggen. Nou, echt een beetje die leeftijd van 16, weet je wel. Zo, dat je echt, nou ja, nog zo weinig ervaring hebt en nog zo weinig eigenlijk over jezelf weet. En dat zou ik niet opnieuw weer willen zijn. Ik ben nu 38, ik vind het eigenlijk best wel een leuke leeftijd. Mm-hmm. Maar ik vind de opmerking die in het voorstukje zat van het besluipt je als een ninja. Ja. Ja, ik denk dat die het wel heel mooi omschrijft voor mijn gevoel, zeg maar. Dat je het niet doorhebt dat je oud wordt of bent. Mm-hmm. Of dat je in een bepaalde leeftijd komt. Totdat je ergens tegenaan loopt. Dat je denkt van, oh, ben ik hier dan nu te oud voor? Of misschien ook wel, doe ik er niet meer toe? Of moet ik nu zelf ook veranderen? Of zo. Ik denk dat soort dingen, dat je heel erg confronteert met je leeftijd. Ja, dat herken ik wel. Ik ben bijvoorbeeld 54 en af en toe schrik ik daarvan. Dan denk ik, oeh, 54. Maar ik was toch iets van 33 of zo. Ja, daar ben ik blijven hangen. Ja. Ja. Ja. Mark Veningen, charmant grijzend aan de slapen, zie ik al een beetje. Ja. Al een tijdje. Kijk je daar naar uit? Over 40 mijn vrouw jaar. Mooi trouwens, hoor. Ja. Voor bij mannen. Ja, dat is mooi. Ja, toch? Mannen worden aantrekkelijker als ze ouder worden. Dat heb ik altijd geleerd. Zeker. Ja. hoe zie jij dat voor je, die echte oude dag? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, daar ben ik niet zo mee bezig. En ik sluit een beetje aan bij wat Annette zegt. Kijk, achteraf, als je ergens in een levensfase zit, loop je tegen dingen aan waardoor je denkt, ja, ik vind het helemaal niet leuk. Als je jong bent, wil je auto kunnen rijden. Ik woon gewoon op het platteland vroeger. Ja. Ik wilde auto kunnen rijden, maar ik was nog geen 18, dus dat mag nog niet. En dat vond ik heel vervelend. Maar als ik terugkijk, denk ik, nou, dat was een hele mooie, onbezorgde tijd. Ja. Nou, zo geldt dat volgens mij voor elke levensfase. En misschien ook wel voor die fase dat je echt ouder bent en met pensioen bijvoorbeeld, en denkt, nou, doe ik er nog wel toe. Maar ik denk, als je daar weer op terug zou kunnen kijken, weer op die fase, dat je dan denkt, nou, was eigenlijk best wel fijn die periode. Ja, daar zeg je iets. Doe ik er nog wel toe? Dat is een vraag die waarschijnlijk wel opdoemt inderdaad, als je echt ouder wordt. Hè? Ja. Is dat iets? Heb jij al nagedacht over dat ertoe doen, hoe je dat dan gaat invullen als het zover is? Nee, totaal zou niet. Kunnen invullen? Nee, ik leef echt daarvoor echt gewoon veel te veel bij, gewoon bij de dag en bij het moment. En ik probeer zoveel mogelijk gewoon plezier te hebben in wat ik op dit moment doe. Ja, dat zie je dan wel weer. Hoe je dan eigenlijk bestaat. Wel. Ja, ik heb een pensioen geregeld. Dat heb ik wel geregeld. Ja, goed. Maar dat zijn de praktische zaken. Ja. We gaan eens even kijken hoe u daarover denkt en over die vraag, hè, van hoe wilt u oud worden? We beginnen met een ervaringsdeskundige, kun je rustig zeggen. Johanna, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u belde ons vanochtend. U bent 95 jaar oud. En laten we even kijken hoe het mentale welzijn is op dit moment. Hoe voelt u zich? Hoe gaat het? Ja, met mij gaat het heel goed. Ja. Ik blijf lekker bezig. En vooral niet op de stoel gaan zitten. Veel puzzelen. En dat houdt mijn hersenen ook een beetje actief. Ja. En als straks het weer mooier wordt, dan ben ik ook weer in de tuin te vinden. En nu moeten we ons een beetje aanpassen aan het weer. We kunnen niet zoveel naar buiten. Ik tenminste niet. Ik ben erg bang om te vallen. Want als ik val, dan ben ik niet zo gelukkig, moet ik zeggen. Ja, nee, dat snap ik. Dan is de kans dat ik niet hier kan blijven wonen. Ik woon nog zelfstandig. Ja. En dan zou ik opgenomen moeten worden. En dat is het laatste waar ik naar verlang. Ja, wat fijn. Dat u zelfstandig woont, bedoel ik. Bent u eigenlijk, als ik even mag vragen, bent u nu gelukkiger of minder gelukkig dan 40 jaar geleden? Even kijken, 40 jaar geleden. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd wel de positieve dingen blijf zien in het leven. En niet zo erg blijf hangen in het vervelende situaties. Mm-hmm. Want die zijn er genoeg en er komt genoeg narigheid op me af. Maar dat probeer ik toch altijd om te zetten in positiviteit. Ja. Denkt u dat dat ook de reden is dat u 95 bent inmiddels? Dat denk die ik, houding? Ja. Ja, want ik zie wel mensen van mijn leeftijd die zitten daar echt een beetje te mopperen in de stoel. En dan zeg ik, kom op, het leven is toch erg leuk om te leven. Er zijn zoveel leuke dingen die je kunt doen. Ja. Ja. En dat is echt niet nodig om te gaan zitten kniezen. Ja. Heeft u het idee dat, u bent 95, dat u nog serieus wordt genomen door de maatschappij? Door mijn omgeving zeker. Ja. Ik heb nog helemaal geen klagen daarover. Nee, zeker goed. Niet. Ja. Weet u nog het moment dat u dacht, ja, nu ben ik echt oud? Dat is als je 95 bent, kan ik me voorstellen, van waar lag dat moment dan? Of is dat er nooit gekomen? Dat mag natuurlijk ook. Jawel, die zijn er heus wel. Ja. Zeker met lopen. Mijn benen willen niet meer wat ik wil. En dat is een beetje lastig. Maar tegenwoordig met zo'n prachtige rollator kan ik me geweldig redden. Ja. Ik ga overal nog heen als ik wat wil. En dit is een hulpmiddel, een 10 voor degene die hem uitgevonden heeft. Ja, die verdient de Nobelprijs, hè, als het ware. Ja. Ja. U bent 95. Dat betekent dat er veel mensen om u heen zijn weggevallen ook, kan ik me zo voorstellen. Nou, dat is wel heel naar. Ja. Want toevallig is er net een hele lieve vriend overleden van 100 jaar. En het was zo'n schatje. En dat zijn inderdaad vervelende dingen. En familie die met kanker zit. En daar word je niet zo blij van. Maar ja, ik kan aan die situatie weinig veranderen. Ja. Dan denk ik toch maar doorgaan, Johanna. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt doorgaan. En dat de herinneringen aan al die lieve en mooie mensen om u heen u ook op de been houden eigenlijk. Hè? Want die gaan nooit weg, die verhalen. Nee, die verhalen gaan niet weg. Want ik heb in mijn leven narigheid genoeg gehad. Een zusje van mij, toen was ik 16 en zij 17, is in de oorlog overleden door granaatvuur. En die dingen die blijven je hele leven wel bij. Ja. Daar ontkom je niet aan. Maar ik probeer toch maar iedere keer weer de positiviteit op te zoeken. Ja. Want anders wordt het leven echt niet leuk. Nee, precies. En u wil natuurlijk de 100 halen, kan ik me zo voorstellen. Als je zo in de buurt bent, dan ja, wil je door. Zeker. Ja, precies. Nou, even doorpakken nog, Johanna. Hartelijk dank voor uw verhaal. Oh, graag gedaan. Ja, en een hele fijne dag. En veel gezondheid toegewenst, ook in de toekomst vooral. Nanda, goedemorgen. Goedemorgen, hallo, mijn Nanda. Even voor het beeld, midden 40, staat nu in de sportschool. Ja. Bezig de ouderdom te bestrijden. Nou ja, als eerste wil ik even zeggen, ik ben eigenlijk wel al heel lang bezig met ja, een beetje existentiële angsten. Maar dat gaat verschuiven, merk ik. Ik maak me nu meer zorgen om hoe het met mijn ouders vergaat. Zeker schoonouders en kinderen. Als die kinderen dadelijk ook een bepaalde leeftijd komen. En dan trek ik dat soms heel ver uit naar wat gebeurt er allemaal in de wereld. Hè? De wereld staat op zijn kop. Uh-huh. Maar ook natuurlijk dichter bij huis. Huisvesting. Kunnen ze straks wel rondkomen? Hoe moet ik mijn schoonouders bij gaan staan als ze dadelijk niet meer kunnen? Hè? En dan vergeet ik een beetje mezelf daarin. Dat uh-huh. merk ik wel. Ja. Ja. Alhoewel ik inderdaad nu wel in de sportschool sta. Ja. Correct. Ja. En is dat omdat je dat leuk vindt, die sportschool? Of omdat je vooral tegen wil en dank de strijd wil aangaan tegen het verval? Ja, ja. Nou ja, ja, de mengeling daarvan. Kijk, als ik in de spiegel kijk, denk ik, oké. Ik voel me anders dan dat ik dan wat ik in de spiegel zie. dat vind ik niet fijn. Oké. En met name dan mensen, als ik een keer make-uploos ga, en zeggen van, ben je ziek? En dan weet ik dat ik heel dit kan kijken. En zo, dan denk ik, oh nee hoor. Nou ja, daarbij inderdaad de kilootjes van de kerst wil ik er weer af. En, maar ik merk als ik ouder word van, ja, in hoeverre zit me dat nog vast? Ja. Op het moment dat je een verdieping hebt en je hoort weer dat de KW een campagne gaat starten over lifestyle, hoeveel je daarmee kan winnen. Hè? Beter eten. Mm-hmm. En dan word ik toch weer met beide benen om de grond gezet. En dan ga ik toch weer naar die sportschool. Ja. Omdat ik al te veel om me heen heb gezien. Ja, precies. Je zegt net dat je een aantal existentiële zorgen hebt. Hè? We hebben geen 3 uur de tijd. Maar kun je heel kort aangeven waar die dan zit? Vooral als het gaat om ouder worden? Voor jezelf? Ja, in die zin toch heel bazaal misschien. Waarom ben ik hier? De zingeving. Hè? Waarom daar doen we het toch allemaal voor? De sterfelijkheid. Ja. Dat, ja. Ja, ja. En hoe gaat dat dan, die aftakeling en ja, dat. Ja, en ben je daar bang voor? Voel je iets van paniek opkomen als je denkt dat op een gegeven moment houdt het op? En misschien niet op een leuke manier? Nee, dat niet. Ik heb twee dames op leeftijd eigenlijk, net zoals de dame net voor mij, tegenover mij wonen. En daar kook ik vaak voor, dus daar loop ik binnen en daar heb ik echt hele mooie gesprekken mee. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, het kan ook heel mooi gaan. Ja. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het ouder worden, dat je daar ook anders over gaat denken. Ja. Dus dat probeer ik toch nog wel te relativeren. Ja, misschien hebben we ook wel een te negatief beeld, hè, van de ouderdom. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik zou zeggen, Nanda, lekker doorsporten. Wat ben je aan het doen? Ja, waar ben je aan het trekken? Wat voor apparaat? Ik ga dadelijk een function meedoen. Dus een beetje een hiptraining. En dan gaat die hartslag vanzelf lekker omhoog. Goed zo. Dus komt goed. Helemaal goed. Dankjewel, Nanda. En een fijne dag. Lekker sporten. Dus, en succes met het fijne programma. Ja, precies. Oké. Nou, dat vind dankjewel. Ik zelf ook, hoor. Dankjewel. Damiaan Denies, goedemorgen. Goedemorgen. Psychiater en filosoof. Kunnen we onszelf deze vraag wel stellen? Hoe we oud willen worden of overkomt het leven je? Ik denk dat laatste. We kunnen het een klein beetje stellen. Maar we leven wel in een soort van tijdperk waar de maakbaarheid van de mens voorop staat. En we misschien de verkeerde illusie hebben dat we heel veel kunnen bepalen over hoe we het leven kunnen leiden en hoe lang. Ik denk dat we daar iets voorzichtiger moeten in zijn. En dat hoe lang wij leven en hoe oud we worden toch ook voor een groot stuk vast ligt in je DNA, je genetische achtergrond, de leefstijl, zoals al ook gezegd is geweest. Dus we kunnen wel een stukje bepalen, maar waarschijnlijk veel kleiner dan we zelf vermoeden. Mm-hmm. Die verhouding is een beetje scheef eigenlijk. Dus we houden geen rekening meer met toevalligheden en dingen die eigenlijk al vastliggen ook. Ja, inderdaad. En zoals de eerste mevrouw ook zei, je hebt te maken in je leven met een heleboel tegenslagen. Dat is onoverkomelijk. Je kan die niet vermijden. En soms hebben we het idee dat dat allemaal wel kan als we maar goed genoeg leven, veel sudoku's invullen en zo verder. Maar ja, onze ziekten liggen vast in onze genen en we zullen het allemaal te maken hebben met een stukje lijden. En daar moeten we doorheen. Ja. En de attitude daartegenover, dat is veel bepalender, denk ik, voor een lang en gezond oud leven. Ja, die attitude, dat is een interessante, hè? Want mensen willen oud worden op zich, hè, mits een beetje gezond natuurlijk, maar ze zien er ook weer tegen op om oud te zijn. Waarom hebben wij zo'n moeizame relatie met dat ouder worden? En wat kunnen we eraan doen? Ja, het is moeizaam omdat je in de ouderdom ook voelt dat je aftakelt. Dus je competenties, je capaciteiten nemen af. Je geheugen wordt minder, je bent minder scherp, aandacht loopt iets moeilijker. Je lichaam voelt stijver aan. Dus wat je eertijds kon, valt weg. En dat is natuurlijk altijd lastiger te aanvaarden dan wanneer je jong bent en altijd maar beter en beter wordt. Dus dat valt weg. Anderzijds zie ik ook wel bij veel oudere mensen een soort van wijsheid, een soort van attitude naar dat leven, wat we dus inderdaad ook hoorden, van positivisme, van aanvaarding, waar jongere mensen jaloers zouden moeten kunnen op zijn. Ja, in die zin is ouder worden, merk ik zelf ook, hoor. Dat is op zich wel prettig, want je wordt inderdaad wat wijzer en wat autonomer of zo, sta je in het leven misschien. Hè? Je vindt het wat minder belangrijk wat een ander van je vindt. Zoiets. Je bent wat onthechter en dat maakt het makkelijker. Hè. Je bent minder geïnteresseerd in bezittingen, want je weet, ja, wat maakt het uit? Na die zoveel jaren is dat niet zo relevant. Je denkt meer in termen van je nageslacht, betekenisgeving. En dat maakt het leven iets eenvoudiger, iets makkelijker. Ja. Ja, berusting is eigenlijk een heel belangrijk woord, denk ik, of niet? En acceptatie. Ik denk berusting, aanvaarding. Niet proberen die attitude vast te houden dat je nog jong bent en kost wat kost dat moet corrigeren door allerlei lichamelijke aspecten of dingen te doen. Je wordt oud en je takelt af. Ja. Maar er is een geestelijke verruiming. En dat maakt dat die lichamelijke aftaling een beetje gecompenseerd wordt. Ja, dat maakt het een beetje goed inderdaad. Want over acceptatie en berusting gesproken. Er zijn natuurlijk, en we begonnen over de maakbaarheid van het leven. Dat we daar ook heel erg op gericht zijn. Dat zien wij ook in onze community, in de reacties. Want daar zijn veel mensen die aangeven, zoals bijvoorbeeld Marja, dat ze zelf de keuze willen hebben wanneer het genoeg is geweest. Dus op een gegeven moment, als het leven niet meer leuk is, of het wil allemaal niet meer, precies, je bent er wel klaar mee, dat je eruit kunt stappen. Dat is eigenlijk wel de ultieme vorm van maakbaarheid, zou je kunnen zeggen, toch? Dat is de ultieme vorm van maakbaarheid. En ook de discussie rond voltooid leven past daar uiteraard in. Ja. Dus we hebben een soort van gevoel van maakbaarheid dat wij zelf als persoon kunnen bepalen wanneer het genoeg is, wanneer we eruit kunnen stappen. En dat geeft ons de absolute autonomie, absolute macht over ons leven. Maar er zijn andere manieren om naar het leven te kijken. Ik kan zeggen, het leven is een soort van geschenk. Dat heb je gekregen. Je mag hier 80 jaar leven op deze aarde. Dat is een uniek geschenk. Wie ben je om daar alleen over te beslissen. Je leven hangt ook samen met anderen, met je broers, je zussen, met je kinderen. Die hebben ook iets te zeggen over jouw leven. Ja. Dus die maakbaarheid kan je niet terugbrengen tot het individu, maar is een soort van collectieve gedachte. En daar zouden we ook iets meer rekening moeten mee houden. Ja, precies. Ja. Wijze woorden. Hartelijk dank, Damiaan Dennis, psychiater en filosoof. Ja, graag gedaan. Fijne dag. Jan-Willem Sink, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons ook, hè? U bent ambulanceverpleegkundige en daardoor wordt u vaak geconfronteerd met de dood. Dat doet wat met een mens. Heeft u een andere blik gekregen daardoor, door uw werk op ouder worden? Ja, ik zit tenminste al ruim dit jaar op de ambulance. Dus deze situatie ken ik zeer goed. Dat de dood aanwezig is, dat de dood komt, dat de mensen wel eens uit de dood terughalen. En dat geeft je toch soms een moment van carpe diem. Geniet van het leven. En wat dat betreft ben ik eigenlijk ook niet eens bang voor de dood. Ik ben nu 57. Ik zeg gekscherend vaak dat ik minimaal 90 jaar ga worden. Ik ben wel van plan om eerder te gaan stoppen met werken. Dus niet tot met mijn 67, maar toch eerder. En dat zal financiële consequenties hebben. Maar je leeft ook na het moment. Ja. En in plaats van elke 4 jaar een nieuwe auto kopen, kun je ook 10 jaar lang met 1 auto rijden. En in plaats van 5 keer per jaar vakantie kun je ook 2 keer per jaar vakantie. Maar ja, het gaat gewoon om het moment. En gewoon een wandeling maken in een bos, dat kan natuurlijk ook fantastisch mooi zijn. Ja, het carpe diem gevoel, hoe uitzicht dat verder in uw leven? Hoe geeft u dat vorm? Ja, ik probeer het toch wel te relativeren. Dus soms zie je dingen om je heen gebeuren en je denkt van ja, het zij zo, tel tot 3 en wees blij dat je leeft. Wees blij dat je gezond bent. Ja. Ja. Kijkt u anders naar de dood eigenlijk door uw werk en door het einde dat onvermijdelijk nadert voor iedereen? Ja, ik ben eigenlijk niet bang voor de dood. En nogmaals, ik ga minstens 9 jaar worden, dus het duurt wel even. Ja. Maar pijnlijke dood of happen naar lucht, ja, dat maak ik zo zelden mee. Dat hoeft niet. En als ambulancepleegkundige moet ik ook vaak infuus inbrengen bij euthanasiepatiënten. Al respect voor het huis, maar die doet het niet al te vaak. En wij doen het 10 keer per dag infuus inbrengen. Ja. Dus dat infuus moet ook in 1 keer goed zitten. En die euthanasiepatiënten die verkeren vaak in de halleluja-toestand. Die hebben pijn gehad, frustratie, ellende, wanhoop. Ja. Dit is hun moment suprême. En zo mooi kan het zijn. Ja, de verlossing is dan nabij voor ze. Ja, ja, ja, ja. Dank u wel, meneer Sink, voor uw mooie verhaal. Romeo Hoost, goedemorgen. Goedemorgen. 77 jaar oud, maar verwacht nog heel wat jaartjes erbij te krijgen. Wat doet u daar zo al voor? Ik zeg 77 jaar oud, ik ben 77 jaar jong. Oh ja, ik doe aan psychoneurobics. Ja. Dat is een Indiaanse leer waarbij de Indiërs vroeger de leeftijden van 125, 150 jaar haalden en nog als jong uitzagen. Hun gezicht was sprekend. En het is concentreren, mediteren op de kleuren van de 7 hoofdchakras in je lichaam. Ja. En werkt het? Ja, het werkt zeer zeker. Ziet u eruit als een jonge god? Ik zie eruit als een jonge god, ja, dat klopt. Ik heb een zwart haar en een, jammer genoeg een grijze snortje, maar dat maakt niet uit. En ik probeer me jong te houden, te positief te denken, gezond te leven en vriendschap te hebben met jongeren dan mij. Enig probleem dat ik heb, is wanneer ik een jongere ga begraven, dan vraag ik me eigen af, als ik zo oud word, wie gaat achter mijn uitvaart lopen? Ja, dat is een vraag inderdaad die je stelt, snap ik. U bent ook bekend van, laat ik zeggen, het verhaal rond Daisy Bouters natuurlijk. Daar komt u ook regelmatig over in de publiciteit. Is dat iets wat u met het ouder worden bent gaan relativeren, wat er is gebeurd of niet? Want dat hoor je, de wijsheid en de wat meer afstand tot bepaalde zaken. Nee, ik blijf bij hetzelfde standpunt van 41 jaar geleden. Ja. Hij moet berecht worden, gestraft worden, opgepakt worden, opgesloten worden. Ja. Hij is nu voortvluchtig. Wat doet dat eigenlijk met u? Niet bijzonders. Ik heb gezegd, we hebben al 41 jaar gewacht op zijn berechting. Dat is uiteindelijk gebeurd. Dus nog een paar jaartjes bij of een paar dagen bij kan geen kwaad. Zo positief ben ik er. Oké, nou goed. En dat positieve, dat zorgt er weer waarschijnlijk weer voor dat u vitaal de toekomst ingaat. Ja, zeer zeker. En ik ben 77, ik heb tot eind vorig jaar heb ik nog gewerkt. Dat betekent dat ik 3 uur 's ochtends moest opstaan om naar het werk te gaan. Ja, dat houd je ook fit. En daarbij kan ik me zo voorstellen, behalve de Indiase methode dan. Hartelijk dank, Romeo Hoost, voor deze bijdrage. Succes. David van Bodegom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoogleraar vitaliteit in een verouderende populatie aan het LUMC. Ja, ik zat even te denken, hè, want het kwam al even voorbij. Ons beeld van ouder worden is behoorlijk negatief, toch? Ja, ik hoorde net met interesse het gesprek aan. Het gaat veel over dingen die minder worden. Als ik met ouderen spreek, dan ik zie ook heel veel mooie dingen hoor aan het ouder worden. En die zijn ook wel benoemd al, hè. Dus dat het wordt dan berusting genoemd. Maar eigenlijk moet je, volgens mij, het hele leven kent uitdagingen. Het is voor pubers ook niet altijd makkelijk. En ook niet om een partner te vinden en met jonge kinderen. En daar moeten we maar een vorm aan geven. En ja, ook de ouderdom kent zijn uitdagingen. Maar het is volgens mij niet zo dat het jonge leven fantastisch is en dat het alleen maar minder wordt. Het leven kent allerlei uitdagingen. Daar moet je met elkaar proberen het beste van te maken. Ja, ik zou Herman van Veen even willen citeren, als u het goed vindt. Hij is 78 jaar, stond vorige week voor de 600ste keer in Carré. En deze is van hem. Ouder worden is een ziekte, maar hij gaat vanzelf over. Ja, aan alles komt een eind. Ja. Nee, ik denk niet dat ouderdom een ziekte is. Ik vind ook niet dat je alle oude mensen tot patiënten moet bestempelen. Het is een heel bijzondere levensfase waarin ook heel veel mooie dingen zijn. Mm-hmm. Wat ik jammer vind, ik ben opgeleid als dokter. Ja. Maar ik ben gestopt met in de spreekkamer mensen met pillen te behandelen. Ik ben me helemaal gaan richten op het gezond houden van mensen. Omdat ik zag dat heel veel mensen eigenlijk al op jonge leeftijd last kregen van allerlei ouderdomskwalen die in principe met een gezonde leefstijl voor een groot deel vaak te voorkomen zouden zijn. Zoals ja, de meer dan 1 miljoen mensen in ons land met type 2 diabetes. Ja. Ja, 80-90% ervan zouden we niet gehad hebben als iedereen een perfect gezonde leefstijl zou hebben. Ja. Ja, mensen denken vaak van ja, maar dan moet ik op een soort van strafexpeditie met alleen maar sla eten elke avond naar de sportschool. Uh-huh. Maar dat hoeft helemaal niet. Hè. Dus ik ben de oprichter van de Vitality Clubs. Dat zijn heel laagdrempelige beweeggroepen voor ouderen in de wijk. Daar komt helemaal geen professional aan te pas die je staat te drillen. Dat doen ouderen gewoon met elkaar samen. Drinken daarna een kop koffie. Ze doen een soort ochtendgymnastiek. Doen ze gewoon buiten van 9 tot 10. We hebben dat onderzocht. Die mensen knappen daar enorm van op. Mm-hmm. En ze blijven dat ook doen. Hè. Dus bij de sportschool is het in januari altijd heel druk met de goede voornemens. Maar in maart al niet meer zo. Ja. Maar hier, ja, 90% blijft ieder jaar lid van de club. En ik dacht als dokter eerst nog van, nou, dat is vast omdat ze zich zo lekker fit voelen. Mm-hmm. Maar een collega van mij is antropoloog, die is mee gaan sporten, met die mensen gaan praten. En waarom doen ze dat? Omdat ze het gezellig vinden. Ja, ja. En het betaalt zich nog uit ook, hè? Want ik had het er net met Damian Denies, filosoof, even over. We willen ook zo graag dat alles maakbaar is. Is vitaal ouder worden, is dat eigenlijk maakbaar of niet? Nou, niet, er is geen garantie. Hè? Er zijn ook mensen die leven supergezond en die vallen op hun 30ste dood neer. Maar mijn leerstoel heet dan vitaliteit in een verouderende populatie. Als je naar de hele populatie kijkt, ja, van die 1 miljoen mensen met type 2 diabetes, mm-hmm. Ja, daar hadden we er wel 800.000 van kunnen voorkomen. Ja. Dat hoeft helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Ja. Dat is de fysieke kant van het verhaal, zou je kunnen zeggen. Want wat natuurlijk ook een ding is, en wat ook je gezondheid weer beïnvloedt, kan ik me voorstellen, als je echt ouder wordt en je gaat met pensioen, het idee dat je een beetje langs de kant staat. Dus het doet ook iets met onze identiteit uiteindelijk. Zeker. Ja, wij ontlenen veel identiteit uit ons werkzame leven, uit onze professionele rol. Ja. Dus ik vind ook hoe wij dat in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Van, nou ja, de ene dag ben je nog de internationaal beroemde hartchirurg. En de volgende dag krijg je een gouden horloge, mag je thuis achter de geraniums gaan zitten. Ja. Dat is niet de goede manier. Hè? Dus wij moeten veel meer nadenken over meer flexibel indeling van het werk en leven. Hè? Dat je misschien wil je al veel eerder tijd om met de kleinkinderen iets te doen, een reis te maken. Iets wat je altijd al wilde doen, waar je nu nog de goede gezondheid voor hebt. Nou, neem vast een jaartje op uit je pensioen. Ga lekker die reis maken. Neem een jaar vrij voor de kleinkinderen. En werk dan na je 70 ook nog 1 of 2 dagen in de week. Dat zou in principe net zo goed kunnen. Dan zou je maar wij hebben dat heel erg opgeknapt. Ja, precies. En dat zou toch een win-win situatie opleveren, hè, voor alles en iedereen. Zeker. Er wordt nu heel veel kapitaal eigenlijk onbenut gelaten. Er zijn heel veel ouderen die zouden een fantastische manier kunnen bijdragen. Dat doen ze natuurlijk ook in mantelzorg, in vrijwilligerswerk. Ja. Maar ook nog in een oude professionele rol of deels als betaalde kracht. Precies. In de zorg, in het onderwijs. Ja, we hebben de mensen hard nodig. Zo moet je er naar kijken. David van Bodegom, hoogleraar vitaliteit in een verouderende populatie. Hartelijk dank. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs, met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van een lasagne met zalm, spinazie en trostomaat? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Carl-Johan de Zwart. De Zweedse publieke omroep ging in gesprek met notoren nieuwsmeiders. We kijken zo in het mediaforum of we daar nog wat van kunnen leren. Nu eerst, rederijen vragen te veel geld voor het omvaren via Afrika. Daarover meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. De toeslagen die containerrederijen vragen vanwege de gespannen situatie in de Rode Zee zijn veel te hoog. Dat zeggen de verladers, de bedrijven die gebruik maken van zeetransport. Rederijen als Maersk en MSC mijden de Rode Zee vanwege aanvallen door de Houthis. Schepen moeten daarom om Afrika heen varen en dat kost meer geld, zegt Bart Kamphuis van de economieredactie. Als je die van Shanghai naar Rotterdam wil laten varen, dan kost je dat nu $4,951. En een jaar geleden was het nog $1,888. Dus kun je nagaan. En al die kosten, ja, dat zijn kosten die weer vaak aan ons, de consument, worden doorberekend. Vooral kleinere bedrijven kunnen dat moeilijk betalen. Het FD schrijft dat ze de Europese Commissie vragen om in te grijpen. Er komen te veel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht, zegt het RIVM na onderzoek. Die resten kunnen slecht zijn voor het milieu. In het onderzoek is gekeken naar 5 pijnstillers die makkelijk verkrijgbaar zijn. Er zit vooral te veel diclofenac in het water. Dat komt onder meer doordat deze pijnstiller vaak als gel op de huid wordt gesmeerd en wegspoelt bij het wassen. Aspirine en paracetamol zijn minder schadelijk voor de waterkwaliteit, zegt het RIVM. Op meerdere plekken waren vannacht ongelukken door de gladheid. Op de snelweg A44 tussen Leiden en Wassenaar botsten aan het begin van de nacht meerdere auto's tegen elkaar. Het moet voor consumenten aantrekkelijker worden om kapotte elektronica te laten repareren, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. Nu is het vaak voordeliger om een nieuw apparaat aan te schaffen. De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd over het aantal gevallen van hepatitis A in de Gazastrook. Deze ontsteking van de lever verloopt meestal mild, maar kan soms een ernstige ziekte veroorzaken. Zaanstad komt als eerste gemeente met een vergunningsplicht voor glazenwassers. Ook mag er niet meer contant voor worden betaald. Burgemeester Hamming hoopt zo malafide glazenwassers aan te pakken. We zien uitbuiting. Afpersing, maar ook geweld wordt niet geschuwd. Het gaat ook vaak gepaard met witwassen. Soms ook vanuit de criminele sector, dus ook vanuit de drugscriminaliteit zien we lijnen lopen. Dus is ons alles aangelegen om zoveel mogelijk drempels op te werpen. Zoveel mogelijk proberen dit die wijken uit te krijgen, om de leefbaarheid in deze wijken ook te bevorderen. De criminelen gebruiken vooral arbeidsmigranten die via tussenpersonen naar Zaanstad worden gehaald. De Peregrine maanlander van het Amerikaanse bedrijf Astrobotic is verbrand in de dampkring. De lander had de eerste commerciële landing op de maan moeten maken, maar dat is mislukt. Volgens het bedrijf heeft de missie ondanks de problemen toch wel wat bruikbare gegevens opgeleverd die kunnen helpen bij volgende vluchten naar de maan. Later vandaag wil Japan een onbemand apparaat op de maan laten landen. Als dat lukt, is Japan het 5e land dat daarin slaagt. Nog het weer, plaatselijk nog een winterse bui. Later vanochtend wordt het droog en breekt de zon goed door. De temperatuur komt uit op 0 graden in Zuid-Limburg tot 5 graden aan zee. Morgen eerst zon, later meer bewolking, blijft wel droog en wordt opnieuw 0 tot 5 graden. Doet de winter zich ook nog gelden op de weg, Wijnand Zwaan? Ja, dat merken we nog steeds. Op veel plaatsen is het nog glad door de eerder gevallen winterse buien of door bevriezing. En op de snelwegen rijdt het vooral nog langzaam rondom Utrecht. Zoals op de A2 komend vanuit Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer met een half uur vertraging. Reken ook op een half uur extra reistijd op de A27 Gorinchem richting Utrecht tussen Noorderloos en Nieuwegein. Verder gebeurde er een paar ongelukken, zoals op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. De vertraging is een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Bad Hoeverdorp over de A9 en de A4. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn voorlopig nog dicht. Elders op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er ligt rommel op het wegdek. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A20 naar Gouda, daar is een auto uitgebrand bij Moordrecht. Daar staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Ook een rondreis maken met OAT reisleiding? Kijk op OAT.nl. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OAT.nl. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De documentaire over Caroline van der Plas is sinds gisteren te zien. Veel huilen en ook lachen met de BBB-voorvrouw die behoorlijk openhartig is. Wat zo'n documentaire met een politieke loopbaan kan doen, dat gaan we zo meteen bespreken. In ons Mediaforum met 2 hoofdredacteuren. Mark Veningen van Hart van Nederland en Ingrid Spijkers van Omroep Friesland. En spraakmaker is schaatsanalist Annette Gerritsen. Maar uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Ingrid, jij wil het graag hebben over een interview met journalist en presentator Eelco Bos van Rosenthal in de Volkskrant vanochtend. Ja, dit jaar gaan er 2 miljard mensen naar de stembus. Dat is volgens mij echt, het is het jaar van het stemmen. Hij is naar Amerika gegaan om, de Amerikaanse verkiezingen kijken we natuurlijk allemaal naar uit wat gaat er gebeuren. Maar ja, wat betekent vrijheid nog? Hè? Wij hebben zelf volgend jaar natuurlijk 80 jaar bevrijding. De vrijheid staat misschien wel aan alle kanten onder druk. Hij richt zich ook op generatie Z, ja. Waarvan gezegd wordt van ja, die kunnen niks hebben en dit en dat. En even hij laat voor de duidelijkheid, dat is de generatie die geboren is tussen 1997 en 2012. 12, ja. Precies. En hij gaat daar met ze in gesprek en ik dacht van vrijheid. Hè? Eigenlijk is dat ook een thema, denk ik dan, voor ons als omroepen van hoe denken wij daarover? Dus dat inspireerde me wel vanochtend. Oh ja, op welke manier dan? Nou, dat ik denk van, moeten we het daar meer over hebben? Wat betekent vrijheid? En is de vrijheid vrijheid van de ander, de beperking. Voor je het weet word je gecanceld met een bepaalde over een bepaalde opvatting. Zijn we nog wel open om echt naar elkaar te luisteren en echt te kijken waar zit de verbinding? Ik denk als je op een individueel niveau met elkaar praat, dat iedereen zegt, ja, ik hou van mijn kinderen, ik wil dat mijn kinderen een goede toekomst hebben, et cetera. En toch zijn we zo verschillend en zitten we allemaal in ons eigen hokje. Ja, en wat vond je zo interessant aan dat generatie Z? Want daar gaat het inderdaad over. Dat is toch een andere generatie die heel anders weer naar de wereld kijkt. Maar ook wel weer in hun eigen bubbel zit. En hoe krijgen we daar de verbinding mee? Ja. De woke generatie wordt het genoemd. Dat vind ik soms wel wat makkelijk. Ja, ja. Maar daarmee ook minder begrip voor anderen. Dus dat. Ja, dus de verbindende werking eigenlijk. Ja, Mark? Ja, niet alleen die verbinding. Ik denk juist ook vanwege die verschillen accepteren we ook de verschillen van elkaar. Ja, daar gaat het natuurlijk over, hè? We vinden allemaal dat we gelijk hebben, maar accepteren we ook de vrijheid van een ander. En is het oké dat iemand anders inderdaad iets anders vindt? Ja. Ja. Hij zegt ook dat die generatie Z eigenlijk de verkiezingsuitslag beslissend zijn geweest in de verkiezingen. Daarom zit Biden nu waar hij zit. En is dat ook de grote spannende vraag? Want die generatie is misschien wel een beetje teleurgesteld nu. Deze en wat gaan ze doen? Ja, precies. Ja. Is dat iets waar jij je mee bezighoudt, Annette Gerritsen? Generatie Z, jij bent wel iets jonger. Ik zit er wel over na te denken. Zijn natuurlijk ook de generatie die echt met de social media opgroeien en daar heel erg door beïnvloed worden. En dus ook eigenlijk heel anders naar de wereld kijken als hoe wij eigenlijk zijn opgegroeid. En ik ben wel benieuwd, want daar is eigenlijk ook nog niet echt bekend van. Nu zien we eigenlijk van wat voor invloed heeft dat dan eigenlijk, dat je op die manier opgroeit. Het is wel een hele interessante generatie. Ja. Waar we weer voor de generatie die daarna weer opgroeit veel van kunnen leren, denk ik wel. Ja. Ook de impact die het positief en negatief kan hebben. Mark, voor jouw mediamoment gaan we naar het fenomeen nieuwsmeiders. Moet je eerst even toelichten? Dat is een belangrijk en ook een heel ingewikkeld fenomeen. Want een nieuwsmeiders heeft vaak het gevoel mensen die helemaal niks meer met het nieuws doen. Dat is ook niet altijd zo. Het zijn ook mensen die nieuws doseren. Die gewoon wat minder het nieuws volgen of op een andere manier volgen. Dus het is een soort container waar allerlei verschillende gradaties in thuis horen. Maar het gegeven dat steeds meer mensen het nieuws niet volgen of minder volgen, dat is wel universeel. Dat gebeurt in Nederland, gebeurt ook in het buitenland. En wat ik interessant vond, is las deze week dat er een onderzoek is gedaan, een vrij fundamenteel onderzoek in Zweden, door de Zweedse publieke omroep daar. En die zijn heel uitgebreid in gesprek gegaan met mensen in het land. Echt duizenden mensen. Hebben ze ook meerdere jaren gedaan, vanaf 2017 tot 2021. Ja. En juist ook in gesprek gegaan met mensen die ze op straat ingekwamen. Want we hebben veel onderzoek naar nieuwsmeiden, dat bestaat wel. Ja. Maar het zijn allemaal onderzoeken die vanaf het bureau worden gedaan, of er wordt een enquête uitgestuurd. En dan is mijn aanname, bereik je de mensen die ook bereid zijn om mee te doen aan zo'n onderzoek. Terwijl er ook heel veel mensen zijn. Maar wat is het voor onderzoek precies? Wat voor vragen zijn er gesteld aan die mensen bijvoorbeeld? Met name waar hun behoeften liggen. Ja. Dus er zijn ook mensen geïnterviewd natuurlijk die niet het nieuws mijden. Dus het is wel een breed onderzoek. Maar juist om in kaart te brengen van hoe groot is nou eigenlijk die groep mensen die niet meer bezig is. En dat raakt een beetje ook aan die verkiezingen. Die ook rondom verkiezingen bijvoorbeeld niet meer uit de traditionele media de informatie haalt. Hoe groot is die groep nu eigenlijk? En wat is de impact daar dus van op de maatschappij? Wat ze hebben gedaan is echt dus het gesprek aangaan met die mensen om te vragen, waar ligt je behoefte? Waarom haak je af? Maar waar ligt je behoefte dan wel? Mm-hmm. Ik was er wel wat teleurgesteld in de uitkomst van het onderzoek, want het gaat heel erg over constructieve journalistiek, waar ik een groot voorstander van ben. Ja. Maar ik denk wel dat het een vrij, nog een wat te beperkte antwoord is op dit probleem. Hè? Want mensen zeggen, we vinden het nieuws te negatief. Uh-huh. Oké, dan moet de journalistiek gaan over de oplossingen. Dat is de reden om het te mijden namelijk. Hè? Het is precies, de hele tijd al die ellende. Ja. Ja, ik denk ook wel dat een belangrijke reden is dat mensen zich niet herkennen. Hè? Dus hun perspectief op de werkelijkheid zien ze niet terug in de media. Dat is ook een belangrijke rol voor mensen om nieuws te mijden. Maar constructieve journalistiek is een heel ingewikkeld concept. Want wat voor de één, het gaat over journalistiek die zich richt op de oplossingen. Dus niet alleen schijnwerper op het probleem, maar wat kun je eraan doen? Alleen wat voor de één de oplossing van een probleem is, kan voor de andere het begin van het probleem zijn, zal ik maar zeggen. Zeker, dat hou je natuurlijk altijd maar. Ja, want dan krijg je weer van de een vindt dit, de ander vindt dat, en zijn we nog bereid naar elkaar te luisteren? Neem de stikstofcrisis, waar mensen die vinden dat het 2 voor 12 voor het natuur en milieu is, de aanpak van boeren het begin van de oplossing, maar voor de boeren begint daar het probleem. Mark, ook even denken aan bij SBS, de Goed Nieuws. Het Goed Nieuwsprogramma, dat inmiddels ter ziele is, in vrij korte tijd ook. Ja. Ja, daar moest ik ook aan denken natuurlijk. Ja. Kijk, die oplossing in Zweden wordt gezocht in een deel van de onderwerpen constructief brengen. Dus niet alles. Mm-hmm. Ja, daar geloof ik in die zin niet in dat we dat doen. En dus wij doen dat, maar heel veel andere media doen dat ook. Er is heus wel constructieve journalistiek als onderdeel van het totaalpakket. Ja, dat is toch kennelijk onvoldoende om die mensen er weer bij te betrekken. Wij hebben geprobeerd om één programma te maken dat helemaal zich richt op constructieve journalistiek. Ja. En dat heeft die ingewikkeldheid die ik net schetste ook in zich. Als je praat over oplossingen, ja, nogmaals, het probleem, de oplossing voor de een is het probleem van de ander. Ja, of je moet... En mensen zeggen natuurlijk vaak van dat we willen graag constructief. Maar als er echt iets groots gebeurt, Wijteveen, Erasmus, dan wil iedereen ook die ellende toch ook allemaal tot zich nemen. Dus soms zijn de antwoorden ook wel dat ik denk, is het... Sociaal wenselijk. Sociaal wenselijk of is het echt zo? Maar het is natuurlijk wel de crux, denk ik. En ik denk dat je als regionale omroep, als ik naar onszelf kijk... Ja. Ik zie heel vaak in de daglijsten bij ons... van welke verhalen doen het goed. Dat kunnen we een beetje monitoren. Ook van hoe lang worden ze gelezen. Gisteren, ik zei het vanmorgen tegen de redacteur... van gisteren hadden we een verhaal over een uithaler... Hè, in de haven van Harlingen, voor het eerst gespot. En hoe gaat het dan met zo'n onderwaterscooter? En dat heeft dan een enorme attentiewaarde, wordt goed gelezen. We hadden ook een verhaal over een Friese dame... die op wereldreis is gegaan. En we hebben eens iedere week een verhaal over een Fries... die ergens in het buitenland woont en daar iets bijzonders doet. Dat is het voordeel eigenlijk van een regionale omroep. Ja, dat je dit soort verhalen wat makkelijker kunt maken. Ja, je kan dat soort verhalen makkelijker kwijt. En we zien dat eigenlijk in de lijsten om en om staan. Dus dat is bij ons ook de attentie van... niet alleen maar de hele ingewikkelde ellende brengen... maar er is ook... dus wij proberen dat denk ik... en wij kunnen dat misschien iets makkelijker mixen. Ja, precies. Ja. Annette Gerrits, even als nieuwsconsument... want ik begreep dat jij ook niet per se alles tot je neemt, alle ellende. Nou, ik ben geen bewuste nieuwsmeider, zeg maar. Ja. Maar ik merk wel dat sowieso met jonge kinderen... merk ik dat ik het nieuws 's ochtends eigenlijk niet meer aanzet. Helemaal niet nu met ook de oorlog en de beelden die daarbij komen. Mm-hmm. Dat ik denk van ja, dat hoeven zij niet allemaal mee te krijgen. Soms, ik heb ook vaak gewoon geen tijd voor om het tot me te nemen. Maar wat ik... Ja, en dan zit je toch wel vaak op social media... waar je toch ook wel een beetje de positiviteit kijkt... en ander nieuws volgt. Maar ik merk toch wel dat soms... als ik dan wel het nieuws wel eens kijk... dan brengt het ook wel veel frustratie. Ja. Omdat het ook wel juist met zo'n stik... er speelt zoveel waar je echt helemaal geen invloed op kan hebben. Mm-hmm. Precies, waar je zo machteloos in voelt... en dat je al die problemen wel aan voelt komen. En dat je denkt, jeetje, waar denderen we met z'n allen op af? En dan soms merk ik toch dat ik denk van... nou, ik leg het even naast me neer, want ik kan... ja, het klinkt een beetje... maar ik kan het er nu ook niet bij hebben... want je voelt je zo machteloos als burger vaak. Je kunt er ook niet zoveel mee misschien... Nee, maar het is gewoon fijn om goed ingelicht te zijn, toch? Over de problemen die spelen. Klopt, maar soms... is het bijna dat je denkt, ik kan het gewoon niet meer overzien. Ja, wat er allemaal wel niet speelt. Klopt, wat Annette zegt is wel waar. Want los van dat mensen graag oplossingsgericht willen... wat mensen vooral ook zoeken, is dat handelingsperspectief. Maar wat kan ik dan doen? En het frustreren eraan is heel vaak niks. Ja. Nee, dus dat is ook ingewikkeld, maar dat is wel een behoefte. Gaza, maar ik hoor het ook. Mijn kinderen zijn ook generatie Z. Nou, die zeggen, ik trek het gewoon niet meer. Het is zo erg en het is eigenlijk zo belachelijk als je erover nadenkt. Oké, maar Mark, dat vind ik dan toch... want je had dat programma en de les die je daaruit hebt geleerd... want er is dus een behoefte aan wat meer constructief nieuws ook, maar vervolgens scoort het niet. Nee, nou dat het dus heel ingewikkeld is. Is dat want programma dan niet goed gemaakt? Wat is dan precies eigenlijk de kut? Dat zou ik natuurlijk nooit zeggen, maar het is... Ik denk dat we met elkaar ook als redactie, en zo hebben we het ook wel geëvalueerd, hebben geleerd dat het... kijk, als je echt een constructief onderwerp wil maken met een oplossing die voor iedereen ook als een oplossing voelt, wordt het heel... braafjes, heel vlak, heel erg lange termijn. Ja. En misschien een beetje saai. En dat is wat Ingrid zegt. Mensen zijn ook op zoek toch een beetje stiekem naar die sensatie. Wat gebeurt er? Spannend. Nou, dat is dat dus niet. Als je dan naar de andere categorie gaat, de categorie oplossingen voor problemen, dan zit je al heel snel in de polarisatie. Want nogmaals, dit is een oplossing voor de ene groep, maar de andere groep kijkt daar heel anders naar. Welke kant kies je? Ja. Dus op die manier maakt dat constructieve journalistiek, als je het heel erg in de oplossingsgerichte hoek zit, dat het al heel snel neigt naar bijna gewoon een programma dat kleur bekent, dat een bepaalde kant kiest. En dat is wat wij niet wilden doen, want we wilden het juist verbindend en voor iedereen. Maar dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dus dit is een... En we hebben nu praktijkervaring opgedaan, een half jaar. Dat is wel interessant. En dat is zeer interessant. Daarvan, zeer. En omdat het zo'n groot probleem is met zo'n... en zo ingewikkeld en de oplossing ook vooral heel ingewikkeld is. Want hoe zeg je dan, je maakt het voor iedereen... hoe richt je zoiets dan in? Dan ga je gewoon van iedereen meningen vragen of... Ja, dat voert wat te ver om daar heel uitgebreid in te gaan. Maar heel kort. Dat is natuurlijk wel waar je bent begonnen. Maar ik denk wel dat als je dit wil doen, en dan kom je terug op de pluriformiteit van de media, dat je toch meer toe zult moeten naar, voor deze mensen met deze leefstijl, deze interesses, bestaan deze nieuwstitels. En voor anderen bestaan andere nieuwstitels. Want het voor iedereen maken is eigenlijk onmogelijk. Ja. Wellicht een opvolger die wel gaat scoren. Gisteren kwam hij dan eindelijk online. De tweedelige Videoland-documentaire Caroline. Gemaakt door politiek verslaggever Jair Verweda. Waarbij de BBB-partijleider heel dicht op de huid gevolgd wordt. Er liggen nog hondenbrokken, Kael. Ja. Nou zie je dus hoe lang wij daar niet onder hebben gezocht. Daaronder, hè? Oh. Mijn leven is heel erg veranderd sinds ik in de politiek zit. Dit is de as van Jan, van mijn man. Ja, hij zou een dag als vandaag fantastisch vinden. Ik ben die bagger helemaal zat, joh. Echt waar. Ik droomde vannacht dat ik door de partij werd afgezet. Ik ga wel met z'n liefde, anders zit ik straks te hijgen zometeen. Ja, ik vind het ook heel spannend, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb gewoon echt een pakje sigaretten opgerookt. Echt serieus. Wat doen we hier? Ja, echt, hè? Ja. Ja, veel roken ook werd er. Mark, je hebt wel genoten, hè, van deze documentaire. Ja, ik hou wel van dit genre. Ja. Dit is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Hè. Recent hadden we de niet geheel onomstreden documentaire over Sigrid Kaag. Maar ook Emiel Roemer is gevolgd. Iets minder persoonlijk allemaal. Dat wilde ik net zeggen, want dat maakt deze documentaire zo bijzonder. Emiel Roemer is ook gevolgd met zijn campagne. Wouter Tapes, Wouter Bos, herinneren we die nog. Ja. Maar dat was allemaal redelijk rondom het campagneteam. En dat kwam wat minder dichtbij. Dit was eigenlijk een heel... Heel geregisseerd, zo klinkt het. Ook een beetje geregisseerd en zeker ook... dat er ook wel invloed was en ook wel gesprekken waren over wat komt er wel in, wat komt er niet in. Ja. Dit was heel rauw. Ik begrijp van de makers, niet alleen Jair, maar er was natuurlijk een heel team bij, dat die echt wel carte blanche hebben gekregen. Waardoor het ook heel rauw was en heel dichtbij kwam. Een heel intiem portret was van deze politica. Ja. Ingrid Spijkers, wat heb je geleerd over Caroline van der Plas, behalve dat ze body lotion in haar smeert? Ik heb het niet helemaal gezien, helaas. Ik vind haar heel erg benaderbaar. En dat zie je ook terug. Zij is wie zij is. En zij heeft weinig... Dat vind ik toch wel bewonderenswaardig. Ja. Het laat ook zien hoeveel druk er op haar zit, hoe druk het ook is. Ik denk dat heel goed is, hè? Want mensen hebben zomaar hun oordeel klaar. En mensen zitten in Den Haag, strijken het geld op, doen niks. Nou, moet je zien hoe hard... alleen daarvoor is het al goed. Ik vind de BBB... wij hebben in Friesland zijn ze de grootste fractie, hè, in de Provinciale Staten. Ja, je bent niet de enige. Dus dat is bijna overal zo. Maar wij volgen deze fractie ook een heel jaar. Hebben ook carte blanche gekregen om te volgen hoe dat gaat in zo'n nieuwe fractie. Ze zijn heel erg open. En ik vind dat bewonderenswaardig. Nou, ze zijn open. Is het ook een bepaald type mens dat heel erg geschikt is voor dit soort docu's en portretten? Ik denk dat het ook... dit levert ook zeker interessante tv of video op. Hè, noem ik het dan. Ik noem het dan geen tv, maar video. Ik vind dat ze echt... maar wat ook mooi is, hè, ze zeggen ze krijgen carte blanche. We gaan er echt bovenop. Maar ze zitten er ook bovenop. Dus ze maken het ook waar. Ja. Je kunt zeggen, we leren Caroline kennen zoals ze is. Hè, zoals we eigenlijk al wisten dat ze is. Ja. Mark, denk jij dat ze dat misschien ook een beetje bewust doet? Omdat ze weet dat daar haar kracht ook zit? Oh, dat zou zeer zeker kunnen. Alleen als het gaat om deze documentaire. Kijk, ze is gevolgd vanaf het moment dat ze groot werden bij de statenverkiezingen. Ja. Vervolgens was ook de afspraak dat dit pas na de verkiezingen uitgezonden zou worden. Gepubliceerd zou worden. Ja. En dat is natuurlijk de crux. Kijk, als dit voor de verkiezingen zou zijn verschenen, zoals die docu van Sigrid Kaag. Ja, dan kun je zeggen, je gebruikt dit in je campagne. Maar daar is hier in dit geval geen sprake van. Sterker nog, je ziet ook dat er van alles misgaat in de afgelopen periode. Het is niet een heel succesvol verlopen campagne. Enigszins teleurstellende zeven zetels. Maar dat vind ik ook de kracht van deze documentaire. Na de verkiezingen. En dat bedoel ik met openheid. Ja. Ja. Het geeft misschien wel weer vertrouwen voor de kiezer. Want zij heeft wel, of je het nou met haar eens bent of niet, ze heeft wel impact kunnen creëren die een heleboel mensen niet kunnen creëren. Juist door zo'n houding als dit te hebben. Ja. Door wel oprecht te zijn en authentiek en niet een documentaire een documentaire in te zetten van... ik wil dat jullie dit plaatje van me hebben... of ik wil dat ik zo neer word gezet. En dan een week voor de verkiezingen, dat is een goed moment. Ja. En dat, in die zin ook niet geloofwaardig. Misschien wel een uitdaging voor andere politici. Zouden zij het ook aandurven om zo dichtbij een ploeg toe te laten? Want hoeft niet altijd goed uit te pakken. Hè? Ik bedoel, er zit ook een zeker risico in, toch? In zo'n portret, zoals Wouter Bos, Emiel Roemers, Riet Kaas... die kwamen er ook op een bepaalde manier niet helemaal ongeschonden uit... toen ze de camera's in hun leven toelieten. Nee, dat klopt. Nee. Daarom gebeurt het ook vaak niet, omdat er een risico is. Was dat net zo oprecht als dit? Nou, maar wat zal het effect van deze documentaire zijn, denk jij, Mark? Nou, ik denk in dit geval, ik sluit wel een beetje aan met wat hier verder gezegd wordt. Kijk, zij laat redelijk gewoon zien wie ze is. We hebben geen andere Caroline van der Plas gezien dan wat het beeld van haar was. Dus op het moment dat jij als politicus, denk ik, redelijk dicht bij jezelf bent, ook in je politieke optredens, dan zou je moeten aandurven, lijkt mij. Ja, we zeggen trouwens, het was heel erg persoonlijk, en dat was het natuurlijk ook wel, maar er wordt toch ook wel degelijk, bijvoorbeeld die gratis biermotie, daar gaat ze nog wel even op in, hè, van hoe ze dat heeft ervaren. Met andere woorden, je kan zo'n documentaire ook wel een beetje gebruiken om je straatje misschien schoon te vegen achteraf. Ja, ik weet alleen niet of het straatje schoongeveegd is. Want aan de ene kant kunnen mensen sympathie voor haar krijgen doordat zij, dat was de sterfdag van haar man, hè, dat ze zo behandeld werd in de Kamer. Dat is de ene kant ervan. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, er werd weer opgerakeld dat zij een ongedekte motie inbracht. Er zijn ook mensen die het helemaal niet gunstig vinden, dat ze daar ook helemaal geen goed weerwoord op had in die documentaire. Dus volgens mij heeft ze gewoon verteld hoe ze daarin zit. En kun je daar heel verschillend over denken of dat wel of niet goed was en of dat wel of niet haar sympathieker maakt of niet. Ja, dan hebben we het vaak over de kloof, hè, de afstand tot de politiek. Van Caroline van der Plas, hè, dat is iemand die nou redelijk dicht bij de mensen staat. Hè, dat wisten we van tevoren ook wel. En dat zien we dan in deze documentaire ook wel weer. Zouden er meer van dit soort portretten gemaakt moeten worden, zodat je wat begrip krijgt voor de politicus of de persoon daarachter? Want de spanning is natuurlijk ook, we willen het wat minder over de personen hebben en wat meer over de ideeën en het beleid van zo iemand. Ja, dat klopt. Alleen die personen die maken natuurlijk wel 4 jaar lang de afspraken als die verkiezingen zijn geweest. Je begint met een bepaalde ideologie, je begint met een partijprogramma, dan ga je vervolgens onderhandelen en heel veel dingen gaan wel of niet overboord. En dus is het volgens mij relevant voor kiezers ook om te weten, ja, wat is die persoon? Wat zijn de normen en waarden van die persoon? Waar wordt die door gedreven? En wat maakt de keuzes die diegene maakt? En ik denk dus in dat verband dat het wel juist nuttige informatie is, maar dan niet meer in campagnetijd, maar gewoon nuttige informatie is om meer te weten over de mensen achter de politicus. Ja, goed, misschien juist uitspreiden over de 4 jaar, dat je ook beter weet op wie je stemt. Ja, ja. Ja, maar dan dat is soms ook een soort van 4-jarige campagne wordt het dan bijna. Ja. Misschien, misschien moet je daar wel voor kiezen. Van wie zou jij graag een portret zien, zodat je wat beter leert kennen en weet wie de figuur is achter de partij of achter de ideeën? Ja, dat is een hele goede vraag. Misschien wel de Partij van de Dieren. Ja? Want ik... Dat is de oude hand. Nou ja, misschien, dat is de eerste die bij me opkomt. Vooral omdat ik, of in ieder geval ook de partijen die heel erg raken met klimaat en vraagstukken die we nu hebben. Vooral ook omdat dat dus voor mij iets heel ongrijpbaars is. Terwijl het straks wel, waar we allemaal wel mee te maken krijgen. Ja. En dus dat machteloos gevoel dat je denkt van ja, ik wil hier echt wel iets mee. Dat gevoel heb ik wel. Maar ik heb dan eigenlijk geen idee op wie ik moet stemmen. En wie dan echt iets voor mij zou kunnen betekenen. Dus... ja, daar zou ik wel heel benieuwd naar zijn. Ja, Mark Veningen? Ik zou ze, in alle eerlijkheid, zou ze allemaal wel willen zien. Ja. Het lijkt me echt heel interessant. Hoe leeft Wilders? Wat is de mens achter Dylan Jisselgus? Alle formele Pieter Omtzigt vind ik ook een hele interessante persoon. Eigenlijk allemaal. Mee op de scooter. Alleen niet in de context van de campagne. Maar als je dat gewoon gaandeweg zou volgen, dat zou ik echt heel interessant vinden. Snorfietstoer, dat wil ik ook. Ja, en juist hoe leven ze toen naar juist die 4 jaar toe? Ja. Om uiteindelijk, als de campagne gevoerd moet worden en je wilt dat mensen op ze stemmen, ja, in die paar weekjes of in die paar maanden die ze erin steken, nou, zie ik ook door de boom het bos niet meer als ik eerlijk ben. Precies. Kiki Schippers, u hoort haar even, is binnen met de taal onder haar arm. Heel dicht bij de mensen ook. Zeker, maar ik heb het vooral over de politiek. Deze week stond natuurlijk helemaal in het teken van migratie. Politiek Den Haag moet als een malle werk gaan maken van serieus beleid om de bevolkingsgroei af te remmen. Een staatscommissie concludeert in een lijvig rapport dat het een tandje minder moet met alle vormen van migratie, ook arbeidsmigratie. Goedemorgen Nederland, dat is de zender waarop je dit kon horen. Ik bedoel ook Goedemorgen Nederland hoor, of waar je ook luistert, maar misschien wel aan de andere kant van de wereld natuurlijk. Daisy Boutersen, als je meeluistert, je bent kwijt. Je moet opgehaald worden uit het kinderparadijs, uit de ballenbak met de bullenbak. Maar goed, migratie dus, serieus beleid, dat moest er komen. En dat kwam er eigenlijk meteen deze week, want taart van Van den Burg, de spreidingswet is aangenomen. Joep, doei en de mazzel voor Jessicus, die tegen de spreidingswet adviseerde. Of volgens de Telegraaf, de dwangwet. Kreeg via de taal dwang, spreiding, allemaal gekke associaties. Verdwameldwang wordt dan verdwameld. spreiding. Klinkt toch vrolijker. Met een spreidingsbevel en een spreidingssom. Zouden dat dan eigenlijk ook woorden zijn die bijvoorbeeld het rapport over het sekscentrum in Amsterdam hebben gehaald? Maar genoeg over Halsema. Ik wil het hebben over een andere vrouw die de kikkers niet allemaal in de kruiwagen heeft. Want wat is een akkoord met Dylan Jezikus nog waard als haar Eerste Kamerfractie zich niks van haar blijkt aan te trekken? Nee, het is een probleem tijdens het formeren. Van der Plas vindt het een probleem dat Jezikus tegen de spreidingswet heeft geadviseerd en dat de Eerste Kamerleden toch voor hebben gestemd. Maar laten we eerlijk zijn, dit is niet echt een probleem. Dit is natuurlijk goud voor de formatie. Het is een schot voor open doel. VVD kan zich niet als krachtige partner opstellen. En er is ook voordeel voor PVV, BBB en NSC. Want hoe meer asielzoekers er over Nederland verspreid worden met de suggestie van dwang of spreiding, hoe meer mensen ermee in aanraking komen. Frustratie is altijd de bodem geweest voor de onderbuikpolitiek van de rechtspopulisten. En nu kunnen ze ook nog eens eeuwig gaan jeremiëren en de VVD poot voor poot uitdraaien. Het lijkt een probleem, maar het is een cadeau. De VVD is vooral verzwakt door het frame van zwabberen. Hier hoor je om te beginnen, die strategie tijdens de verkiezingscampagne. Eerst zetten ze de deur open voor Wilders. En toen ging die toch weer dicht. Of misschien een beetje. Toen kondigden ze na de verkiezing op een vrijdagochtend ineens plomp verloren aan dat ze eigenlijk niet wilden meeregeren. En alleen gedogen. Daar begreep niemand wat van. Er moesten dure uitlegbijeenkomsten komen en krantenadvertenties. De schade was nog niet gerepareerd. Of daar kwam het volgende. Namelijk een motie half december om die spreidingswet te torpederen. En achteraf moet je toch vaststellen dat Jezikus toen al probeerde om de Eerste Kamerfractie onschadelijk te maken. Ja, komt dat frame u niet bekend voor, het zwabberen? In de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In de verkiezingsprogramma staat niet eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat iets wat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Ja, balkenen tegen Wouter Bos, juist. En zo zei Willem Borgman ook nog bij het Oog op Morgen. De VVD is geen partij van halsafsnijders. Luister maar hier naar de Nestor, Nestra, Nestreuze. Hoe maak je dat vrouwelijk? Ik zag laatst bij Branda Daasje geen kaassoufflé, maar een kaassoufflesse. Dat is een kaassoufflé die heel heet gebakerd is. Nou goed, ik moet vaker mijn mond houden. Het woord is aan de Nestresse van de VVD, Edith Schippers. Als je naar ons verkiezingsprogramma kijkt, hè, en ik weet dat de Eerste Kamer officieel helemaal niet gebonden is aan een verkiezingsprogramma, maar we zijn wel van één partij. En we zijn het met de Tweede Kamerfractie eens dat een spreidingswet een goed middel is. Die spreidingswet is ook ooit gemaakt met steun vanuit de Tweede Kamerfractie en met steun vanuit het kabinet en een VVD-staatssecretaris. Oh, dit is toch ook een bus van links. Doe het niet, Schippers, zeg het niet, hou je kop. Dat zei mijn familie altijd. Tegen mijn oom als die weer iets idioots beweerde. Geen familie trouwens. Edith, mijn oom wel. Oom is familie. Maar goed. Een dolk in de rug. Gelukkig had ze het zelf ook door en probeerde Schippers het later in het gesprek nog even goed te maken. De leider van de VVD heeft ook aangegeven voor een spreidingswet te zijn, maar deze te willen koppelen aan een instroombeperking, omdat die anders niet gaat werken. Stop met praten! Jezikus wil dus eigenlijk ook dat er een spreidingswet er komt. Is dat wat ze zegt? Ondermijnen kun je leren. Of bedoelde ze met de leider van de VVD niet Jezikus, maar Rutte. Dat zou nog mooier zijn. Joep, doe je de mazzel, Jezikus. Want nog even wachten en dan ben ik de echte leider van de VVD. Misschien bedoelde ze dat. Het lijkt de PvdA wel zo bloeddorstig. Misschien begreep Schippers de fractie dwang van Jezikus wel als fractie spreiding. Het is net als bij de composthoop van het hotel van arbeidsmigranten van die boer in Asta. Als het je niet bevalt, leg je er gewoon een hoop stront voor en dan hoop je dat het vanzelf weggaat. Dat deden wij thuis ook met die oom. Dat noemden we een boobie trap op het toilet. Nou goed, ik hou verder mijn mond. Misschien voor het vervolg voor alle partijen van de formerende gezelschappen een advies dat ik deze week hoorde bij Kunststof Radio, waar Jaap Cohen vertelde over zijn biografie over Theo van Gogh. Wat ik wel altijd mooie woorden heb gevonden zijn de woorden van zijn vader. Hè? Die zei altijd tegen hem van ja, Theo, je mag het allemaal wel zeggen, maar het hoeft niet. Dankjewel, Kiki. Even liggen nu, toch? Lekker. Dankjewel. NPO Radio 1. En dankjewel, Mark Veding. Het NOS Journaal met Casper Meijer. Demissionair staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw erkent dat zijn ministerie in 2018 niet goed is omgegaan met de onafhankelijkheid van het staatstoezicht op de mijnen. Volgens NRC werd de toezichthouder door het ministerie onder druk gezet om een onwelgevallig advies over het verstevigen van huizen in het aardbevingsgebied uit de publiciteit te houden. De politie heeft in Muidenbergen een recordhoeveelheid ketamine gevonden. In een schuur lag ruim 2000 kilo opgeslagen. De partij heeft volgens de politie een straatwaarde van bijna 55 miljoen euro. Een man uit Naarden is aangehouden. Bij een bedrijf in Enschede heeft een grote brand gewoed. Een groot deel van het pand is ingestort, maar alle medewerkers waren op tijd buiten. De brand begon na een explosie. En in Delft is een beruchte eetpiraat opgepakt die de afgelopen jaren 127 keer uit eten ging zonder te betalen. De man van 58 zat gisteravond in een restaurant waar hij volgens een medewerker van alles door elkaar at en dronk en zelfs allerlei rondjes gaf. Daarna begon de man te trillen met zijn arm. Omdat werd gevreesd voor een beroerte, werd 112 gebeld. Maar de ambulancemedewerkers vertrouwden het niet en weigerden de man mee te nemen, waarna de politie is gebeld. Hoe stond de weg, Wijnand Zwaan? Nou, op veel plaatsen is het nog steeds glad door bevriezing. En er staan nog een paar files, voornamelijk door ongelukken. Zoals op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Reken nog op een half uur extra reistijd op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Bad Hoeverdorp over de A9 en de A4. De A12 voor Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. Daar een uur vertraging in 8 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. De oorzaak is een autobrand, maar de weg is weer vrij. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In aanloop naar de millenniumwisseling, weet u nog, in 1999... maakten we ons zorgen om de totale chaos door die millenniumbeuk. Alle systemen zouden plat komen te liggen. Nou, dat gebeurde destijds niet, maar wie zich nu veilig waant moet blijven luisteren, want we gaan nog eens zo'n moment van de waarheid meemaken. Namelijk vandaag, over 14 jaar om precies te zijn. En daarvoor hier zijn Jan Friso Grote en Roland Martijn van Rijswijk-Dijk. Goedemorgen allebei, heren. Goedemorgen. Worden jullie wel eens zwetend wakker bij dat vooruitzicht? Help weer een dag erbij. 19 januari 2038, want dat is de datum waar het om gaat. Nou, het duurt nog 14 jaar. Ja. En we hebben de tijd om er goed naar te kijken en het net zo goed te laten gaan als het jaar 2000. Ja. Waarvan iedereen op een gegeven moment ook zei van dat gaat goed mis. Er is enorm veel energie ingestoken, maar toen ging het gewoon goed. Ja, precies. Roland, ook sta je er ook zo in een beetje? Ja, zo sta ik er ook in. Maar we moeten niet achteroverleunen en niks doen. Want als je kijkt naar de heisa en paniek die er rond het jaar 2000 was, dat is een beetje jammer als dat nog een keer zou gebeuren. En niet we hebben ruim de tijd om ons voor te bereiden. Nou, precies. En hoe we dat dan moeten doen en wat er allemaal staat te gebeuren, dat gaan we dan zo meteen uitgebreid bespreken. Spraakmaker Annette Gerritsen heeft gezelschap gekregen van schaatsverslaggever Kik Hommes. Goedemorgen, welkom ook. Goedemorgen. Van Dagblad Trouw, hè? We maken zo ruim baan voor de kritiek op de Nederlandse dominantie in het schaatsen. Maar eerst, Annette, jouw muziekkeuze. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Wat heb je meegenomen? Ik heb een plaatje aangevraagd van Wende Snijders. Oh ja. En dat was een hele mooie avond. Ik ben naar haar toe geweest in Paradiso. Ik had die kaartjes gekregen omdat ik jarig was. Ja. En ik heb met mijn vriend een beetje traditie dat we houden sowieso van Nederlandse artiesten in de Paradiso. En ja, als we dan daar zijn geweest, dan gaan we altijd naar de overkant. Naar de Prins op het Leidseplein. En dan halen we lekker een patatje. Okay. Met. Ja. Dus ja, en dit nummer vond ik wel een hele mooie tekst. Super krachtig. Maar ik vind Wende vind ik altijd al een hele bijzondere artiest. En als je naar een concert van haar bent geweest, dan laat ze je helemaal niet meer los. Want zij, ja, ze wist zo'n mooie sfeer te creëren met het publiek. En het was wel echt, vond ik echt een hele bijzondere avond om bij te zijn geweest. Ja. En welk nummer gaan we horen? Het is genoeg. Het is genoeg. Ja. Vasthoud deze dag, deze lach op ons gezicht, hoe wij ons gelieven en zo vallen in verbazing van geluk zonder gewicht. Hou me vast. Op ons terras, je hand waar ik die graag heb, zwijgen heerlijk van de pret. Ik ruik je in mijn glas, hoe hou ik dit vast? Hou me vast. Hou ik dit vast? je valt, je mond is warm als de mistraal. God ziet ons niet. Ik wil je, ik raak je aan. Ik zing je uit, hoe hou ik dit vast? Hou me vast. Tot hier moest ik mij leven. Hier leg ik mij neer. Hier leg ik mij af. Oh, hou me vast. Tot hier moest ik mij leven. Hier leg ik mij neer. Hier leg ik mij af. Oh, hou me vast. Lang zal zijn ontsnapt. Mooi hoor, Annette Gerritsen. Het was trouwens even voor de administratie niet. Het is genoeg, maar hou me vast, heet het nummer. Ja, ja, prachtig. Nieuws via de NOS nu. De Franse politie heeft een jongen van 13 opgepakt die verdacht wordt van het doen van honderden valse bommeldingen door heel het land. Correspondent Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. Waar had hij allemaal bommen gemeld? Nou, volgens de Franse justitie deed hij valse bommeldingen in heel Frankrijk, verspreid over het land. En dat was bij uiteenlopende plaatsen. Dat ging van vliegvelden tot rechtbanken en universiteiten. In totaal zou hij dat zo'n 380 keer gedaan hebben. En hoewel hij jong was, 13 jaar, ging hij relatief professioneel te werk. Hij schakelde namelijk een VPN in, een virtueel online adres, waardoor je niet zo makkelijk te traceren bent, in de hoop ook niet ontdekt te worden. Dat gebeurde uiteindelijk dus wel. En dat was mede door samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten. Dus waarschijnlijk liep zijn VPN ook via het buitenland. Maar er is niet bekendgemaakt welk land dat was. Heeft hij iets losgelaten over waarom hij dit deed? En wat waren het voor bommeldingen eigenlijk? In naam van wie? Ja, hij heeft tegen de politie gezegd dat het een soort spelletje voor hem was. Ergens een bommelding doen en dan kijken wat er gebeurt. Hoe hij dat deed, dat is niet duidelijk gemaakt. Daar heeft justitie geen meldingen over gedaan. Wat we wel weten is dat hij niet de enige was. Want er zijn de laatste maanden meer minderjarigen aangehouden die hetzelfde deden. Want met name in de tweede helft van vorig jaar waren er echt overal en de hele tijd bommeldingen in Frankrijk. De Eiffeltoren is heel vaak dicht geweest. Het kasteel van Versailles moest soms dagen achter elkaar duizenden bezoekers evacueren wegens valse bommeldingen. En zo ging maar door, dag na dag. En deze jongen is dus één van degenen die daarachter zat. Ja. Het is een jongen van 13. Wat voor straf kan die krijgen? De jongen kan maximaal 3 jaar cel krijgen. De officiële aanklacht is namelijk het verspreiden van valse informatie die kan leiden tot materiële schade of het doden van mensen. Zijn ouders zullen opdraaien voor eventuele schade omdat hij minderjarig is. En die leeftijd, 13 jaar, kan nog wel meespelen bij het eventueel aanpassen of verzachten van de straf. Bovendien heeft justitie bekendgemaakt dat de jongen een persoonlijkheidsstoornis heeft. En ook dat kan natuurlijk van invloed zijn op de straf die hij uiteindelijk zal krijgen. Ja, goed. De toekomst zal het leren. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. 19 januari 2038, om 4:00 s'nachts, 14 minuten en 8 seconden. Die datum en dat tijdstip kunt u alvast in uw agenda zetten, want dat wordt wellicht een vergelijkbaar moment als klokslag 0000 uur in het jaar 2000, het nieuwe millennium. De wereld zou vergaan, want als alle computersystemen het zouden begeven, ja, wat zou dat doen met kernreactors, waterkeringen, de softwaresystemen van banken? Was de ontstane chaos nog wel te keren? Amsterdammers doen er goed aan om voor de millenniumwisseling toch een extra voorraad water, brandstof en voedsel aan te leggen. Vliegtuigen zouden straks kunnen neerstorten, kerncentrales op tilt slaan. Hij weet 100% zeker dat het fout gaat. Alleen niets met een stekker zou het nog doen en alles moest dus worden nagekeken. Het kan zijn dat daar de data's in zitten die niet bevatten dat van 9900 wordt en dan denken ze van het wordt weer 1900. Op het moment dat controlesoftware voor dat soort apparaten faalt, dan is de catastrofe enorm. Computer. Ja, de vrees voor die millenniumbug was groot, vlak voor 2000... en over precies 14 jaar, op 19 januari 2038... dus zou het opnieuw wel eens spannend kunnen worden. Met Jan Friesel Grote, hoogleraar informatica aan de TU Eindhoven... en Roland van Rijswijk-Dij, hoogleraar internetveiligheid... aan de University of Twente, gaan we eerst even terug... naar die dreigende millenniumbug in het jaar 2000... want dat was voor iedereen van boven de 40... toch iets wat in het collectieve geheugen staat gegrift. Hè. Was dat nou eigenlijk een verzonnen probleem... of was daar daadwerkelijk iets aan de hand? Holland. Nee, dat was geen verzonnen probleem. Er was daadwerkelijk iets aan de hand. En dankzij hele grote inspanningen hebben we eigenlijk voor gezorgd dat er op 1 januari 2000 helemaal niets gebeurde. Dus iedereen had achteraf zoiets van, ja, wat was er nou precies aan de hand? En dat is een beetje het ondankbare werk van veel informatici. Want als je je werk goed doet, dan merkt niemand er iets van. En als het misgaat, dan hoor je het van iedereen. Weet je nog waar je, zeg maar, die 12 uur, die overgang, hè, dat moment? Het normaal suprem, wat niet echt suprem was. Maar, ik was op dat moment nog student. En ik stond in Amsterdam voor het nationale afdelmoment waar je niet kon komen. Dus wel met een fles champagne. En ik zie het nieuws de volgende dag wel. Oké. Jan Friesel Grote, ook zo laconiek erin toen? Het probleem was serieus en ik... Herinner me nog, we woonden in Utrecht, dat ik naar het licht aan het kijken was. En het licht bleef aan, dus het was goed gegaan. Maar er is geen twijfel over, dit was een heel groot en serieus probleem. En gelukkig dat we op tijd erbij waren. Ja, op tijd erbij, want dat is eigenlijk het antwoord waarom het is goed gegaan. Niet omdat het niet zoveel voorstelde. Absoluut. Nee, precies, ja. En dat kwam dus door een proactief wereldwijd beleid eigenlijk. Hè? Waarom was nou eigenlijk dat jaar 2000 specifiek zo'n gevaar voor die computersystemen? Omdat de heel veel systemen sloegen de jaartal op als twee cijfers. Dus dat betekent dat je voor 1998 98 opsloeg en er 19 eigenlijk impliciet was. Mm-hmm. En als je dat blijft doen, dan ga je op de overgang van 1990 naar 2000 terug naar het jaar 1900. En dan weet je eigenlijk niet goed hoe systemen daarop reageren. En waren ze dat dan vergeten bij het programmeren, zeg maar, eigenlijk? Of is het wat ingewikkelder? Het is wat ingewikkelder. Kijk, je moet bedenken, in de begintijd van de computersystemen waren die veel beperkter en moest je keuzes maken in wat je wel en niet doet, wat je wel en niet opslaat. Daar heb je beperkte ruimte voor. En het is een legitieme keuze om te zeggen, ik gebruik hier relatief weinig ruimte voor. Met vervolgens de aanname, dit lossen we in de toekomst wel op. Die generaties na ons, die gaan daar gewoon mee aan de slag. Ja, precies. Dat heet de vooruitgang dan. Daar een beetje op vertrouwen eigenlijk. Want waar lagen toen eigenlijk, want ik zeg net, hè, kernreactors, systemen van banken, waterkeringen. De wereld is veranderd inmiddels, in korte tijd. En heel snel ook. Zijn we eigenlijk nog kwetsbaarder geworden dan in 2000 nu? Dat mensen geen angst aan jagen, maar is het in die zin misschien nog wel trickier eigenlijk? Er zijn twee grote verschillen. Eén, er zijn veel meer systemen die door computers worden aangestuurd. In die zin zijn we kwetsbaarder geworden. Ja. Maar, en dat is weer heel mooi... heden ten dagen programmeren we toch in een andere stijl. Het is veel makkelijker te zien waar die data, de datumvelden zitten. En daarmee kan het makkelijker worden aangepakt. Dat was niet zo in het jaar 2000 probleem. Mm-hmm. Dan zag je twee cijfers en dan was het de vraag, is dit een percentage of is dit een datum? En dat kon je niet zo makkelijk zien. Nou, tegenwoordig gaat dat wel beter. Ja. Bovendien komt het relatief gesproken in minder computers voor dan toen. Oké. Ja, want even die, zeg maar de overgang van 1999 naar 2000, dat snap ik, hè? Dat is vrij helder voor me. Maar waarom dat specifieke 19 januari 2038... om 4:14 en 8 seconden. Ja, dat heeft te maken met de manier waarop we de tijd noteren in computers. We tellen eigenlijk het aantal seconden sinds 1 januari 1970. En dat is een conventie die we ooit hebben afgesproken. Dat slaan we op in een beperkte hoeveelheid ruimte. En dat heeft eigenlijk tot gevolg dat je ongeveer 2,1 miljoen seconden kan tellen. Mm-hmm. En dan zijn de secondes op. En door de manier waarop die notatie werkt, ga je dan automatisch door naar het grootste negatieve getal wat je dan hebt. En dan springt de tijd dus eigenlijk terug. Nou, nou ben ik een behoorlijke digibet, hè? Maar de secondes zijn op. Hoezo? Omdat de ruimte waarin je ze opslaat op is. En een computer telt dan gewoon door. Ja. Dan kom je eigenlijk... Eigenlijk moet je het zien als dat je altijd maar rondgaat. Ja. Dus wat denkt het systeem dan waar we zitten op dat moment, als die secondes op zitten? Gaat hij dan terug weer in de tijd? Ja, naar het jaar 1901. 1901. Ja. Nou, dan schieten we al op, toch? Want het andere was het jaar 1900 waar we terecht kwamen. Hoe houden computers de tijd bij? Dat is ene en nullen. Is dat nog steeds de truc eigenlijk? Het gebeurt nog steeds. Ja. En essentie is hetzelfde. Heel veel computers gebruiken dus 64 bits notatie. Daar is geen probleem mee. Oh. Als je het in 32 bits doet, dan loop je uit je zeg maar bereik. Dan is het op. En dan is het op over 14 jaar op. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk als we niks doen nu? Tot 2038, hieraan? Nou, er zijn een aantal systemen die nog gebruik maken van de 32-bits data. Bijvoorbeeld 32-bits operatingssystemen. En die vind je op een heleboel plaatsen. Daar zijn testen mee gedaan. Die stoppen. Dus dan werkt het systeem niet meer. Dus alle 32-bits systemen? Waar 32-bits klokken in zitten. Ja. Dus in een 32-bit systeem kun je best een 64-bits klok zetten. Maar dat moet je dan wel even doen. Okay. En dat is lang niet overal gebeurd. Nee, en is dat veel werk? Ja, die 64-bits, die is oneindig. 64-bits is zeg maar die 2,1 miljard keer 2,1 miljard. Dus het is wel zoveel, eindig. Jaar was dat. Dat is zoveel dat je ver tot het einde van de tijd door kunt tellen. In ieder geval onze tijd. Het is langer dan de leeftijd van het hele land. Dus daar zijn dan geen problemen mee. Oké, maar dan is die systemen met die 32 bits. Hè, en we doen daar niks aan. Waar gaat het dan mis straks? Dus sommige systemen houden er mee op. Je 32-bits processor en je koffiezetapparaat. Ja. Dat ding start de volgende ochtend niet meer op. Dat is heel vervelend. Het zal niet de grootste ramp zijn. Treinen. Op het moment dat die aan het rekenen zijn, dan bereken je de snelheid door de afgelegde weg te nemen, gedeeld door de tijd. Als die tijd negatief wordt, dan denkt die trein opeens dat hij met volle snelheid, nee, niet met volle snelheid, met lage snelheid de andere kant op gaat. Ja. Hebben we bij de Vira gezien. De Vira heeft een aantal keren het probleem gehad dat die snelheid van de trein opeens omwisselde. Ja, dan stopt zo'n trein, die staat stil. Ja. Dus maar je zou aannemen dat men dit ook weet en dat de systemen wel aangepast zijn, bijvoorbeeld bij treinen en bij alles wat gevaarlijk kan zijn. Nou, één ding van wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren is, overal zitten computers in. Ja. En niet iedereen weet meer wat ze allemaal overal ingestopt hebben. En daar zit in feite een veel groter risico nog dan het datumsysteem. Die computers doen iets, maar de makers daarvan zijn al zoek. Oh. En dan moet je wel daar apart naar gaan kijken, om te kijken of het probleem daar wel of niet zit. Dus eigenlijk zou dan Roland van Rijswijk daar iedereen bij zichzelf te raden moeten gaan, en elke instantie ook, van wat hebben wij eigenlijk in huis? Ja, klopt. En om aan te sluiten bij het voorbeeld wat Friso geeft, voorbeeld bij de spoorwegen. Er is een systeem wat treinen volgt over het spoornetwerk. En dat heb je nodig om bijvoorbeeld te kunnen besluiten naar welk spoor een trein moet op een perron. Dat systeem is ergens begin jaren 80 ontwikkeld. Er is een periode geweest waarin degene die software moest onderhouden gewoon niet meer wisten hoe het algoritme werkte, omdat de persoon die dat had gemaakt al lang met pensioen was, misschien zelfs wel niet meer leefde. En dat probleem illustreert eigenlijk, we hebben computersystemen die heel erg lang meegaan. Die zitten in gebouwen, die zitten in vliegtuigen, auto's, dat soort dingen. En daar moet je echt nagaan. Ten eerste, hoe is dit ooit in elkaar gezet? En zit dit probleem hierin? Ja. Dus kan je het niet omdraaien dat, zeg maar, dat je vraagt van mensen die hier iets over weten, meld je? Zo van, mocht je hier nog informatie over hebben, hiermee gewerkt hebben, al ben je al lang met pensioen? Ja dat is een goede vraag. Nou ja, kijk, toevallig het hele systeem van de NS ooit hebben geïnstalleerd, wilt u zich melden? Ja. Maar dit gaat over software eigenlijk, toch? Die heel erg oud is, of verouderd misschien wel. Jan Friso Groot. Ik wou eigenlijk even reageren op de opmerking van het terughalen van mensen die al lang met pensioen zijn. Op dit moment werken we aan de Maaslandkering om te kijken hoe de software daar zit. Daar gebeurt dit letterlijk. Oh ja. Okay. Maar dat lost het probleem niet op. Nee. Want het probleem is dat die software die we nu al hebben zo omvangrijk is, dat ook als je nog kennis van zaken had, het nog heel moeilijk is om te begrijpen wat daar ook alweer in zat. Wat doet het ook alweer? Neem pensioenfondsen, keren pensioenfondsen altijd wel goed uit. Nou, dat wordt bepaald door de software. Weet nog iemand hoe die software werkt? Ja. Ai, dat is een probleem. Ja. Ja, want het is niet zo dat je toen hebt geïnstalleerd en weet je, ja, maar die 32 bits, die hebben wij erin gestopt. En na dat jaar, ja, toen waren we zo ver, toen hebben we dat niet meer gebruikt. Ik weet niet of het zo plat is, nou, hoor, maar... Nou, dus is één ding wat mensen maar niet realiseren en we eigenlijk moeten realiseren. Software is zo ontstellend complex dat je dat gewoon kwijtraakt. Je weet het ook niet meer als je het zelf maakt. Dus we beheersen het eigenlijk niet, toch? We beheersen volgens mij de software absoluut onvoldoende. En omdat het in de toekomst nog veel dramatischer wordt, dus de ontwikkelingen die we de afgelopen 30 jaar gezien hebben, zullen de komende 30 jaar met dezelfde snelheid doorgaan. Dus stel je voor hoe het 30 jaar geleden was. Wat voor verschil dat was met wat we nu hebben. Over 30 jaar is de wereld net zo veranderd. Hoe het veranderd is, dat weet ik niet. Ik kan het niet bedenken. Maar dat gaat gebeuren. Die computersystemen zullen dan nog vele malen dominanter worden en nog veel meer autonoom zaken doen die wij zelf als mens niet meer begrijpen. Zoals nu bijvoorbeeld met AI ook? Dus met AI. AI is in zekere zin vooral de toepassing van hele snelle computers om hele slimme dingen te berekenen. Mm-hmm. En daarin is het probleem ook dat je soms niet helemaal weet hoe de algoritmes werken. En dat die systemen zaken kunnen doen waarvan we niet helemaal weten of dat wel volgens de regels is. Of die wel altijd de juiste beslissingen nemen. Ja. Wat kunnen we daartegen of meedoen? Moeten we daar iets tegen doen? Ik denk dat dat is een eigenlijk veel groter probleem dan dat probleem met de datum. Dat is een klein, concreet probleem. Okay. Het is een veel. Wat we ons moeten realiseren is dat als wij niet een grens stellen aan wat computers mogen en dat ook gaan controleren, dan zullen de computers ons op zeker moment gaan overvleugelen. Nou ja. Dan bepaalt de computer wat wij doen, ook als wij dat niet willen. Ja, Roland van Rijswijk, ik word hier niet heel rustig van, op deze woorden. Nee, ik weet niet of ik hier heel erg gerust kan stellen. Ik ben het met Friso eens. Het is wel zo dat de EU zich dit in ieder geval realiseert. Dus er is wetgeving in de maak. Ook om grenzen te stellen aan wat... even om het voorbeeld van AI aan te halen. Om grenzen te stellen aan wat je... in welke toepassingen je dat mag gebruiken. Maar ja, we leven niet alleen op de wereld. Dus als onze medewereldbewoners in de VS en China en andere landen daar anders over denken, dan kunnen we nog van alles verzinnen in Europa. Maar ja, dit is een wereldwijd probleem. Als je even teruggaat naar de complexiteit van die software en dat jaar 2038 probleem. Mm-hmm. Een van de dingen die daar nu gebeurt is dat we met z'n allen in Europa aan het zeggen zijn, hey, we nemen het niet meer voor lief dat iedereen zomaar software maakt en vervolgens zegt, ja, garantie tot aan de voordeur. Ja. Als het niet doet, is het jouw probleem. Want dat is in feite hoe de licentieovereenkomsten nu zijn. Ja. Daar zegt de Europese Unie nu van, dat kan niet meer. En er komt nieuwe wetgeving aan om vast te leggen dat die software onderhouden moet worden en veilig moet zijn. Je kunt niet meer zeggen, het is jouw probleem, het is ons probleem. Exact. We gaan het zien. Op 19 januari 2038 om 4 uur, 14 minuten en 8 seconden 's nachts is dat. Hopelijk gebeurt er dan niks. Wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Ruit in 1000 stukjes? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl.

En Iran wordt er algemeen van verdacht om ook de Houthis te steunen bij deze aanvallen op toch vooral westerse schepen. Dus China wordt gespaard. De Houthis zeggen dat ze schepen aanvallen uit solidariteit met de Palestijnse bevolking. In Delft is een man opgepakt die in de plaatselijke horeca bekend staat als de eetpiraat. In een restaurant leek hij een beroerte te krijgen nadat hij er had gegeten en gedronken en ook een paar rondjes had gegeven. Er werd een ambulance gebeld, maar al snel bleek dat de man niks mankeerde. Door te doen alsof hij niet lekker was geworden, probeerde hij zonder te betalen weg te komen. De eetpiraat van Delft heeft de afgelopen jaren een kleine 130 keer zijn horecarekening niet betaald. Dan nog het weer. Vrijwel overal droog en flink wat zon. In Zuid-Limburg komt de temperatuur uit rond het vriespunt. Aan zee wordt het een graad of 5. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft droog bij opnieuw 0 tot 5 graden. En de ANWB verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Het hele land is het plaatselijk nog glad door bevriezing, maar die gladheid verdwijnt nu wel geleidelijk. Verder zijn er nog wat ongelukken gebeurd op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Nu 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. De A5 van Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Een half uur vertraging, ook daar zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Bad Hoeverdorp over de A9 en de A4. Op de A6 Lelystad richting Muiden, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Lelystad en Almere. De vertraging is daar nu 10 minuten, daar is 1 rijstrook open. En op de A12 Arnhem richting Utrecht, daar zien we nog de nasleep van een ongeluk met een vrachtwagen vanmorgen. Tussen Maarn en Bunnik 5 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en de A28. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch. Over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker oud-topschaatster Annette Gerritsen. Nou, we zijn zojuist niet bepaald gerustgesteld over de toekomst van onze ICT-systemen en de komst van een, wat ik maar even noem, nieuwe millennium bug in 2038. Maar gelukkig spelen we wel gewoon de Nationale Nieuwsquiz dit half uur, zoals elke dag. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke stad wil maatregelen nemen tegen TikTokkers die de openbare orde verstoren? Heb je iets gezien? En dan kun je dat boek weer dicht doen. Afvinken, klaar, naar huis. Want jij zit er niet op te wachten als ambassadeur. Toeristen, ach man. Laten die lekker in Amsterdam blijven. Ja, niet zo heel moeilijk, denk ik. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we schaatsen, want we zitten midden in het schaatsseizoen. Een greep uit de kranten van vorige week na het Europees kampioenschap afstanden schaatsen. Ziet Tialf als sprookjeskasteel van chauvinisme, schreef Willem Vissers in de Volkskrant. In het AD deed Thijs Zonneveld daar nog een schepje bovenop en vroeg zichzelf af: waar zit ik in godsnaam naar te kijken? En in Trouw liet de Noorse 1500 meter winnaar Peder Kongshauk optekenen dat hij bang is voor de toekomst van het schaatsen als Nederland steeds 1, 2 en 3 wordt. Is deze angst, en ook wel kritiek, is die terecht? Wat kan de schaatssport doen om zichzelf te vernieuwen? En wat is de rol van de sponsoren en de media? Nou, allemaal vragen die we neer gaan leggen bij onze gasten van vanochtend. Kik Hommes, schaatsredacteur bij Trouw, die dus die kritische Peder Kongshauk sprak in Tialf. En Annette Gerritsen, natuurlijk zilveren medaillewinnaar op de 1000 meter tijdens de winterspelen in Vancouver. En inmiddels toch ook al een tijdje analist bij de NOS. Ja, Annette, om dan maar even bij jou te beginnen. Kritiek op die Nederlandse dominantie. Hè? En jouw sport is natuurlijk niet heel nieuw. Ik bedoel, volg het ook al een tijdje en ik weet niet beter bijna. Dat was in jouw tijd ook al, hè, denk ik. Ja, en daarvoor ook al dat je Rintje Ritsma had die bij het allrounden 1, 2 en 3 werden. Ja. En je ziet toch wel dat daarna ook wel een hoop veranderd is in de schaatssport. Er is een afstandenkampioenschap bijgekomen. Dat is veel belangrijker geworden. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk heeft het zich toch wel ontwikkeld. Je ziet ook echt wel dat het nog wel nieuwe landen blijven komen. Ja. Wat ik zelf heel opvallend vind, is dat Italië echt opkomt. En dat is gewoon omdat daar de Olympische Spelen zijn in Milaan. En dat is dan op een gegeven moment ook weer weg. Nou, als die Spelen weer voorbij zijn. Precies, en dat is dus heel zonde. Want in 2002 had je in Salt Lake City had je de Olympische Spelen. Ja. Nou, toen waren de Amerikanen gewoon echt onoverwinnelijk. We hebben echt een aantal jaren gehad dat we de Amerikanen gewoon niet aankonden. Ja. En dat Nederland het helemaal niet zo goed deed. En je hebt altijd, ja, ik zie het altijd een beetje als een golfbeweging. Dus in Sochi hadden we ook echt heel veel medailles. Volgens mij bijna allemaal. Ja. En daarna loopt het dan toch weer terug. Je ziet, ja, dus ik zie het echt als een golfbeweging. We komen, we gaan. Ja. Je zet een nieuwe standaard en uiteindelijk wordt er altijd wel weer op geantwoord door andere landen. Ja, maar het is wel zo dat Nederland regeert wel. Dat kun je toch wel zeggen, of niet? Het is onze sport. Wij hebben hem als land wel echt in het hart gesloten. Maakt het dat minder leuk? Of maakt het, hoe zeg je dat? Maakt het jouw prestaties, hè? Als bij een beetje gebrekkige internationale concurrentie, doet dat daaraan af eigenlijk, voor je gevoel? Als topschaatser zelf? Nou ja, toen ik mijn medaille won, waren we met z'n negenen van de Olympische Spelen als Nederlandse schaatsers die een medaille wonnen. Ja. En in Sochi, ik weet het even niet, misschien Kik, weet jij dat nog uit je hoofd? Hadden we er volgens mij 20 of zo. Mm-hmm. Nou, ik weet wel dat ik toen dacht van oei, we gaan. Maar goed, daar is daarna echt wel weer een tegenantwoord op gekomen door de andere schaatsers. En ja, ik denk alleen maar dat er elke keer een nieuwe standaard wordt gezet. Die wel gewoon door Nederland heel vaak wordt gezet. Want wij investeren in deze sport. Ja. Maar als je nu in Polen kijkt. In Polen is Zakopane. Dat wordt straks de snelste baan van Europa. Daar wordt geïnvesteerd in de sport. Maar het is niet van de een op de andere dag dat je er meteen een resultaat ziet. Dat heeft echt jaren nodig om zoiets te kunnen ontwikkelen. Dat vloeit ook echt nog wel een aantal jaren door. En zolang dat blijft gebeuren. En wat ik zelf ook heel positief vind, is dat er gewoon wel nieuwe onderdelen worden toegevoegd. Ja. Die ook weer andere sporters aanspreken. Precies. Dus bijvoorbeeld de massastart, een ploegenachtervolging. En daardoor zie je ook dat er andere landen weer boven komen drijven. Ja. Noorwegen heeft zich dus echt gespecialiseerd in dat onderdeel. Ja, die zetten daar weer de standaard neer. Ja. En ik denk dat juist dat we als Nederland, als we iets heel goed kunnen, is het meteen zo van, vind ik zelf, ja, maar ja, weet je, ja, er is ook geen concurrentie. Ja. Terwijl ik vind gewoon, we kunnen het gewoon heel goed. Maar er wordt ook heel veel geïnvesteerd. En als je nog steeds het gekkenhuis ziet wat er was, als er 2 dagen natuurijs is. Nee, zeker die beleving is natuurlijk wel. Het glas is half vol, zou ik het eigenlijk samenvatten. Ja, en het is ook maar net hoe je het belicht. Ja, precies. Dus ik zou altijd zeggen, wees nou trots als Nederland dat wij dit gewoon hebben. Maar wees altijd kritisch, wees nooit bang om te veranderen. Mm-hmm. En luister ook naar de geluiden die er nu afgegeven worden. Nou, die veranderingen gaan we zo ook even bespreken. Kik Hommers, terug even naar het afgelopen EK-afstanden. Want die kritiek is er wel natuurlijk. 10 van de 14 gouden medailles waren voor Nederlanders. Wat was eigenlijk de belangrijkste kritiek van die Noorse kampioen, hè, die ik net al even aanhaalde, die Kongshauk? Die zei te vrezen echt voor de toekomst van het schaatsen. Ja, goedemorgen. Hi. Die kwam inderdaad in de mixzone na afloop. En die stak toen een verhaal van 20 minuten af. Over de constante hoofdpijn die hij eigenlijk had. Mm-hmm. En waar het over ging was dat hij vreest inderdaad voor die Nederlandse dominantie. En dat het dan wordt alsof het een Noors cross-country skiën is. Waar de Noorden, die winnen er ook allemaal 1, 2 en 3. En dan verliezen ze dus heel erg veel internationale kijkcijfers. Dat is alleen wat maar er Noors. Wel echt als kanttekening bij het EK bij moet. Dit is puur sportief gezien, de Russen doen niet mee. Mm-hmm. Vroeger was dat. Die zijn zo'n grote schakel in die competitie ook. Bij zo'n EK. En dat is, die komen. Ja, die zijn er nu niet. Dus dat is. Maar goed, dat is ook wel klopt. Waarom de 10 medailles gewoon naar Nederland gaan. Klopt. Maar de kritiek is natuurlijk ook dat je. En dat zag je ook bij het EK. En dat is de kritiek die ik wel een beetje heb. We kunnen best blijven ontwikkelen en we kunnen best de landen de ruimte geven om mee te doen. Maar we zien nu na het vierde EK dat de hoeveelheid landen die nu meedoen en die echt de mogelijkheid hebben om inderdaad door te groeien echt minimaal is. Zelfs de Nooren, die hebben dus helemaal geen geld vanuit de bond om überhaupt trainingskampen te betalen. Nee. Naar wedstrijden te gaan. Die vragen €2000 aan eigen inkomsten of eigen geld van de schaatser zelf om überhaupt naar een wedstrijd toe te gaan. Ja, het is commercieel ook gewoon helemaal niet interessant. Dus het is helemaal. Nee, er was één journalist die via een videoverbinding die Kongs ook wilde interviewen. En dan stonden wij daar met 7 Nederlandse journalisten in de mixzone. Ja. Om dat maar even aan te geven. Even de scheve verhouding. De Zwitserse, die meededen aan de ploegenachtervolging, die hadden voor het eerst een medaille. Die waren met z'n 5, die betaalden 1 coach. En die waren voor het eerst met iemand extra aan staf in Tielf. Die waren blij dat ze een medaille hadden, want dan konden ze misschien een keertje in de media komen. Maar hoe was het met de Belgische media? Want je ziet nu dat Bad Swings, die is uit het skileren overgestapt naar het schaatsen door de massastart. En die waren wel flink aanwezig, toch? Maar die zeiden wel, we zijn voor het eerst in Tielf. Oké, maar dat is wel iets positiefs. Ze hebben een boegbeeld en dat is wel heel belangrijk. Komt, klopt. Maar moet je dat laten afhangen van één persoon? Of moet je het moet ergens beginnen, snap ik ook wel. Ja. Maar je moet wel een systeem creëren waarop je kan doorbouwen. En op dit moment zijn de Belgen zo afhankelijk van de Nederlandse teams om überhaupt een plek te krijgen om te kunnen schaatsen. Ze zijn afhankelijk van Nederlandse schaatsbanen. Ja. Dat is wel een mager startpunt. Ja, Annette, even misschien ook wel illustratief. Aanvankelijk wilde de schaatsbond, de KNSB, buitenlanders vanaf dit jaar weren in commerciële ploegen. Die maatregel is nu opgeschort tot na de Spelen van 2026. Wat is eigenlijk de gedachte daarachter? Dat moet ik eigenlijk zeggen. De gedachte daarachter was, is dat we dus naar aanleiding van Sochi, toen stonden we als Nederland echt op een hoogtepunt in het aantal medailles. Ja. Dat loopt terug. Ja. Dus het idee is, we willen. Het is topsport, wij willen weer winnen, wij willen de dalende trend keren. Geen buitenlanders erbij dus. En een van de redenen is nu om eigen jeugd de kans te geven en dus buitenlanders dan niet meer toe te laten. Daar kwam heel veel kritiek op. En dus daarom is nu die maatregel naar 26 geschoven. Ja, maar het feit dat het idee er is, het protectionisme van de KNSB. Terwijl dat zou dus, het zou juist goed zijn voor de sport als geheel. Misschien wat minder voor Nederland, maar voor de sport als geheel. Als je dat open zou gooien. Of zou blijven opengooien. Ja, volgens mij was ook het commentaar van dat het gewoon te druk werd op de uren. Je hebt altijd bepaalde ideale tijden dat iedereen wil trainen. Om 10:00. En wat je bijvoorbeeld in Insel zag, dan was het van een Nederlands team, jullie mogen wel komen, dan mag je om 8:00 op het ijs. En ook om dat een beetje tegen te gaan, was het, ik vind het gewoon echt super kinderachtig. Maar aan de andere kant, maar goed, je hebt ook een heleboel Nederlandse trainers die verspreid zitten over de hele wereld. Ja. En wat mij betreft. Werpt dat voldoende zijn vruchten af dan? Want wat zien we daarvan terug, zeg maar, in serieuze concurrentie dan uit het buitenland? Bart Schouten. Ja. Die doet het al heel lang heel goed in Canada. Johan de Wit. Die echt het Japanse schaats helemaal op de kaart heeft gezet. Ja. Dus. En wat mij betreft. Zolang we hier een heleboel. Ja, als je wint met een heleboel concurrentie, is uiteindelijk toch wel het mooiste. Ja, dat is leuker. En deze trainers kunnen we in Nederland niet allemaal aan het werk hebben en houden. Nee, precies. Dus laten we ze vooral inzetten wereldwijd. Ja. Nee, ik wil echt, mag ik nog even terug over het feit over het protectionisme van de KNSB. Want die zeggen dus nu, we willen eigenlijk geen buitenlandse schaatsers uit de EU meer in onze commerciële ploegen hebben. Als je gaat kijken wat dat nu heeft opgeleverd. En om aan te geven dat het misschien toch wel een beetje kinderachtig is. Dat degene die op het EK vierde werd op de 1000 meter. Dat was een Est, Martin Lief. Die schaats van een commerciële ploeg, ja. Team ICO. Die was vierde op het EK. En die zou op het NK hetzelfde tee-off, ongeveer hetzelfde ijs. Een week daarvoor zou die achtste geworden zijn. Dus er zijn 7 mensen vanuit Nederland zijn al beter dan die Martin Lief die voor een commerciële ploeg rijdt. En daar zijn we dus bang voor. Mm-hmm. Daar is de KNSB dus bang voor. Ja. Dan denk ik, als je... dat is dan één voorbeeld, ik kan er nog een paar meer noemen. Maar het lijkt mij dat dat de KNSB eigenlijk overschat hoe belangrijk of hoe goed die buitenlandse schaatsers uit Europa op dit moment zijn. Ja. En eigenlijk onderschat wat ze zouden kunnen doen. Ja, ze zijn eigenlijk een beetje bang voor niks. Nog wel. Nou ja, en uiteindelijk in het schaatsen train je altijd als team. En heb je ook gewoon bepaalde ploegmaatjes nodig om je te kunnen ontwikkelen. Ja. En dat is ook wel echt een wisselwerking. Ja, ik ben meer van het omarmen. Mm-hmm. En zorg dat je altijd wel een stap voor bent. Dus je mag iemand weer beter maken. Ja. Maar zorg ook dat je er zelf beter van wordt. Ja, nou zit die al vol. Hè? Het schaatsen is daar echt razend populair. Maar over de grens zitten de stadions niet altijd even vol. Nee. Jij hebt ook veel geschaatst, toch? Voor lege tribunes. Hoe is dat eigenlijk om daarvoor te rijden? Als het leeg is? Of er zitten wat schoolkinderen die daar in opdracht... Ja, of militairen in Moskou. Ja, het is nee, dat is echt niet leuk. Nee. En het wisselt een beetje. Kijk, ik heb in Japan bijvoorbeeld gereden, in Nagano. En daar werd Shimizu, er werd 15 in de B-groep. En de tribune zat gewoon vol voor hem. 15 in de B-groep, hè? Ik bedoel, dat... Maar hij was zo'n held daar en hij werd gewoon helemaal omarmd. En hij had ook gereden, mensen gingen ook gewoon naar huis. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Maar goed, het sprinten werd daar op zich wel redelijk bezocht. Ja. Maar in Rusland hebben we wel eens, met een WK-sprint. In Moskou was dat dan. Ja, daar zaten echt militairen hun tijd uit. Die moesten daar echt op de tribune zitten. Hebben we in China ook wel gehad. Maar we hebben ook in Chelyabinsk gehad dat je buiten aan het hardlopen was. En dat de mensen allemaal naar je toe kwamen voor je handtekeningen. En daar werd het schaatsen echt omarmd. En daar zaten de tribunes vol. Ja. Het is niet leuk om voor lege tribunes te schaatsen. Nee. Maar uiteindelijk heb ik er nooit in mijn prestatie last van gehad. Dat niet. Nee, het heeft je niet in die zin beïnvloed. Nee. Maar we het nog helemaal niet over gehad hebben, altijd fijn. Geld, ook in Nederland. Want aan het eind van het jaar, dit jaar, trekt Jumbo zich helemaal terug als belangrijke sponsor. Hè? En dat laat hem toch wel flink gat achter. Annette, je hebt ook persoonlijk ondervonden hoe afhankelijk je bent als schaatser van een sponsor. Natuurlijk de DSB-ploeg, hè? Dat hield op een gegeven moment op. Wat gebeurt er dan met je eigenlijk als topschaatser als dat allemaal wegvalt? Ja, dat was toen wel een hele extreme situatie. En daardoor is ook de structuur binnen de teams ook veranderd bijvoorbeeld. Want wij waren toen direct in loondienst bij DSB. Ja. Nou, die ging natuurlijk van de een op de andere dag failliet. En dus voor ons hadden we toen ook van de een op de andere dag... Dat was, om even de situatie te schetsen, het was net voor het OKT... midden in het schaatsseizoen, een paar maanden voor de Spelen. Ja. Heel slecht moment. Echt heel slecht moment. Financieel gezien, onze ploeg die draaide als nooit tevoren. Dus sportief gezien hebben we er geen last van gehad. Het heeft misschien zelfs wel de saamhorigheid op een bepaalde manier... binnen het team niet verminderd, zeg maar. Maar dat was wel echt wel een heftige situatie. En heel onzeker. Want we hadden gewoon van de een op de andere dag... geen geld meer om wat dan ook te doen in de voorbereiding. En je moet je bezig gaan houden met allerlei randzaken. Ja, terwijl dat is nou net wat een topsporter niet moet doen. Je moet focussen. Ja, klopt. En dat is toen uiteindelijk wel echt wel bij ons weggenomen... door het management wat er zat. Ja. Maar tuurlijk heb je wel zo'n onderliggend gevoel dat je weet van... Precies. En wat moeten we straks aan het einde van het seizoen? Ja. In 2010 heb je echt je hoogtepunt gehad eigenlijk, dus vlak daarna. Ja. Dus in die zin heeft het niet tegen je gewerkt, zou je kunnen zeggen. Kik Hommes, over sponsors gesproken, die willen in beeld. En dan komen we bij de NOS uit. Hè. Is de afhankelijkheid van de schaatsport van de NOS niet ongezond groot? Als de NOS wegvalt, dan valt eigenlijk het hele podium weg. Ja, ook dat voor de sponsors. Zo. Dat is zo en dat is ook internationaal zo. En kijk, voor de NOS is het een hele makkelijke manier om heel veel... sport werkt voor de NOS. Volgens mij 60% ongeveer van het budget dat de NOS jaarlijks uitgeeft... gaat naar sportuitzendingen of de rechten van sporten of zo. Mm-hmm. En de schaatsen is eigenlijk een hele goedkope manier om heel veel aandacht te krijgen. Ja. Dan gaat 125 miljoen van de NOS naar sport... Nou, daar een totale budget inkomsten van de ISU, Internationale Schaatsunie, is 20 miljoen voor alles. Ja. Voor kunstzijdein. Nou, dat is eigenlijk, als je dat gaat omrekenen, dan zou je kunnen zeggen, nou, NMS, voor niet heel veel geld kunnen ze heel veel exposure krijgen. Als dat wegvalt, hebben we geen grote toernooien meer in Tiel. Hebben we geen sponsoren meer die in beeld kunnen komen. En is het hele Nederlandse schaatsen, wat gewoon de kurk is van het schaatsen zelf, aan zich, valt wel weg. Ik denk dat het echt wel een hele... Ja, dat is gewoon niet zo... Dat is inderdaad ongezond, ook omdat het sportieve prestaties al bijna gaat beïnvloeden. Ja, precies, ja. Annette? Ja, ik zie het toch ook wel een beetje... Ik zie het ook als een wisselwerking, want uiteindelijk is het schaatsen voor de NOS ook heel erg belangrijk. En als je de kijkcijfers van bijvoorbeeld een EK ziet, die zijn bij ons nog steeds wel heel erg goed. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het zeker iets is om gewoon heel erg scherp op te zijn. En niet in te kakken van, ja, maar we hebben toch goede kijkcijfers. En we hebben toch de NOS. En de NOS heeft toch het schaatsen en het wordt toch goed bekeken. Maar altijd wel kritisch te blijven kijken van, oké, maar hoe behouden we dit? Of maken we het beter? Of... waar liggen nog mogelijkheden? Ja, precies, dus ik zou er altijd heel scherp op zijn. Ja, voor jou is het schaatsglas duidelijk half vol, Annette. Hoe zit dat bij jou, Kik? Ik denk dat we zeker nog wel gaan schaatsen en blijven schaatsen. Het ligt alleen nog aan of die Zambonis het nog gaan doen na 2038... met alle softwareproblemen. Ja, de tijdmeting. Nou, die hebben vast belangrijk. De 64 bits, hè? Dus, We gaan het zien. Dank jullie wel. Graag. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En aangeschoven is Koen van der Wouw uit Hilvarenbeek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even kijken. We hadden 54 punten op het scorebord staan, neergezet door Brigitte van der Kroft uit Almere. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk als zorgconsulent voor een zorgtechnologisch platform. Oké, als een zorgconsulent voor een zorgtechnologisch platform. Oké. Brug tussen zorg en techniek. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik ben met belangstelling geluisterd, denk ik net. Ja, zeker. Over de software. Hoe is het met de nieuwskennis, denk je? Ik heb mijn best gedaan, dus we gaan kijken. Oké, komt-ie aan. Het is maar de vraag of de koning straks belasting moet gaan betalen. Het leek er eerst op dat daar een 2/3 meerderheid voor was in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Ook de missionair premier Rutte is niet tegen zo'n wijziging. Alleen dat is ontzettend complex. We moeten een unieke wet maken voor op dit moment 4 mensen die uitkeringsgerechtigd zijn bij het Koninklijk Huis. Geheel tegen de Nederlandse cultuur van relatieve soberheid kennen wij namelijk een relatief duur koningshuis. Ga je dat inkomen dan bruteren, zoals het heet, dus verhogen, zodat hij netto hetzelfde overhoudt, ja, dan is het broekzak, vestzak. Het is een politieke discussie die eigenlijk al heel lang speelt. En het is ook nog eens best ingewikkeld. Het zou na tientallen jaren zomaar eens door de Tweede Kamer kunnen komen, een motie om de koning inkomstenbelasting te laten betalen. Welke partij wil deze motie in gaan dienen? Dat is D66. Zeker. Kamerlid Joost Sneller dient zijn motie in samen met de SP en de Partij voor de Dieren. Vraag 2. Toch staat een meerderheid in de Eerste Kamer wel op losse schroeven. Vanwege de twijfel van welk Kamerlid? Mona Keizer. Mona Keizer, ja. Ik worstel er toch wel mee. Ik zie toch heel veel haken en ogen, zei ze. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. In Duitsland zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen extreem rechts. We moeten een sterk teken zetten dat we meer zijn. Onze stem is louter als die van de rechten. Ook bondskanselier Scholz was aanwezig, want de verontwaardiging hier is groot over het nieuws dat deze week bekend werd. Grote demonstraties in Duitsland tegen rechtsextremisme. CDU'er Marco Wanderwitsch pleit voor een verbod op welke partij? Pas. Alternatieve Vuur Deutschland. Vraag 4. In welke plaats werd deze geheime bijeenkomst gehouden? Berlijn. In Potsdam, ja, een stad niet ver van Berlijn. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Eentje die er altijd echt snel zou moeten komen is die frisdranktax. Dat betekent gewoon dat de frisdrankjes waar geen suiker in zit, dat die goedkoper worden dan ze nu zijn. Tja, wie was dat? Nee, het moet passen. Het was Maarten van Ooyen, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hij vindt dat te veel Nederlanders ongezond leven. Dat zei hij in de talkshow op 1. Ja, dan nu de kans om een extra puntje te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. De makkelijke levert heel logischerwijze 1 punt op en de moeilijke 2 punten. Ja. Dus zeg het maar. Laten we voor de makkelijke gaan. We gaan voor de makkelijke. Nou, van Ooyen zat daar, omdat deze week bekend werd dat we de gezondheidsdoelen uit welk akkoord niet gaan halen. Ja, hoe die heet, weet ik niet. Nee, zo makkelijk is het niet. Nee, precies. Nee. Het is het Nationaal Preventieakkoord. Ja. Ja. Vraag 7. Daarin krijg je de kans om even de score lekker een duw te geven. Want wij zoeken een persoon uit het nieuws en daar krijg je cryptische aanwijzingen over. Dus de vraag is even, over wie gaat dit? 4. Ben ik dan de nieuwe verlosser? Stop. 3. Henderson. Henderson, voor 3 punten. Ik ben aangenomen om zand uit de machine te halen. Voor 2 punten, maar mijn geliefde nummer 14 krijg ik niet. En voor 1 punt, ik tekende voor 2,5 jaar bij Ajax. Dan is het inderdaad Jordan Henderson, die dus tekende inderdaad bij de Amsterdamse club. Dat was even een mooie douw die je de score daar geeft met die 4. Want dat betekent dat je een factor hebt van 6. En daarmee moet je gaan voor elkaar gaan krijgen dat je 10 punten goed hebt in de tweede ronde. Nou, dat is te doen. Eens kijken of dat lukt. De Nationale Nieuwsquiz. Welke snelweg was afgelopen nacht uren dicht vanwege gladheid? A44. Dat is goed. Techniek Nederland wil wat afschaffen bij reparaties? BTW. BTW is goed. Welke Nederlander is verkozen tot voetbaltrainer van het jaar in België? Van Bommel. Mark van Bommel. Welke stad wil maatregelen nemen tegen TikTokkers die de openbare orde verstoren? Parijs. Rotterdam. De loonkosten zijn sinds 2012 het meest gestegen. In welke sector? Onderwijs. Onderwijs is goed. Wie scoorde er gisteren het enige doelpunt voor Vitesse tegen de amateurs van AFC? Prupper. Prupper is goed. In welke stad heeft een student gisteren een vrouw uit een auto Delft. In het water gehaald? Delft. Wie is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat ze haar concerten te laat begon? Madonna. Dat is goed. Wie heeft een brief naar de VVD-leden gestuurd met uitleg over steun voor de spreidingswet? Pas. Edith Schippers, welk land hoopt vandaag een onbemand apparaat op de maan te laten landen? China. Japan, een omstreden Australische prediker mag toch niet naar welke Nederlandse stad komen? Rotterdam. Utrecht, hoe heet de zoon van de Amerikaanse president die Hunter gaat getuigen Biden. Over zijn zakelijke activiteiten? Hunter Biden was het goede antwoord. Wat denk je? Ik denk net niet. Ik denk ook net niet. Je komt er 2 tekort. Wat waren 8 vragen goed, dan kom je mee op 58. En je moest er 54 hebben. Dus Brigitte van der Croft krijgt €100 en is daarmee de winnaar deze week. Gefeliciteerd Brigitte. Wat ga je ermee doen? Ik ga het geven aan de vogelbescherming. Aan de vogelbescherming. Nou, ze kunnen het gebruiken met deze kou, denk ik. Dankjewel en geniet van de eeuwige roem. Ik dank ook spraakmaker Annette Gerritsen en Kik Hommes, Jan Friso Grote en Roland van Rijswijk-Dijk. Fijn dat jullie er waren. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Kauwjohan, goedemorgen. Ik ga praten met Feike Siebesma, voormalig CEO van DSM en tegenwoordig president-commissaris van Philips. Hij is in Davos op de laatste dag van het World Economic Forum. En dat horen we dan na het NOS Journaal met Casper Meijer. Ik wens u nog een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO NCRV.